uraim! Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Óra után 11 perc, gyerekek, téli kabátot hoztatok? Sziasztok, igen, rajtam van. Igen. Én lesem, hát, ez nem megy valahogy itt, ez nem megy. Ezt nem tudják megoldani a ház gépészeit. Vagy nagyon meleg van, mert nem működik a klíma, vagy nagyon hideg, most kb. 5 fok van a stúdióban, de az egész épületben nincs nem fűtés. Nem akartam nagyon nekivetkezni, amikor bejöttem. Figyelj, azt hittem, hogy keresztúzat van, hogy valami, erre néztem, én mindenhol be van csukva az ablak, és én annak a is mondta, hogy igen, végig, igen, mondom, igen. Valaki éjszakára vagy hétvégére bekapcsolva adta a klímát, vagy most akkor túlhűtünk, hogy ne legyen melegünk és ne sírjunk, de most gyerekek, hát most 3 fok van az egész. És radiátor, vagy gyakorlatilag hát inkább hűt, mint fűt. Értjük a panaszkodást, hogy szoktuk mondani, hogy meleg van, de ez se jó. Nem, ez most nagyon, ez nagyon combos. Próbáljátok meg belőni létszi a kettő közé. Igen, ez most combos, gyerekek. Na, ez most túl hideg nekik, hát ez semmi se jó. Rövid ujjba jövök, mert mondom, úgyis annyira meleg van mindig a stúdióban, hogy mondom, fölveszek egy rövid ujjat. Azt mondja, hát az csak nem. De gyerekek, hát itt annál kb. 10 fok van. Annál kb. 6 mondtam, hogy na Balázs, remélem ma nem rövid ujjú. Igen, mert átfutott az agyam ma reggel, mondom, veszek egy rövid ujjú. De... Laci viszont igen, karcol a Melbimbod László. Igen. Jó, de ő büszke a testére. Az mögik az. Jaj, de jó meleg ez a csésze. Adott egy forró csésze, kávét a Laci, és most ezt szorongatom. A laptopomhoz bújok. Gyerekek, ez kihűlt az épület, lehet mondani. Ki bizony. Lehet mondani. De hallom, a sorompó sem működik. Nem, hát esett nem. Az eső. Megértem, ez egy komoly technikai probléma. De az a baj, hogy ez egy fél éve. Nagy melegben, nagy szélben, nagy porban. És a múltkor már volt még védelmi nájlonzacskó rajta, mert azzal oldották meg, a beléptető rendszernek a tetejére húztak egyet, most azt elfelejtették. Vannak dolgok, amik nem változnak. Hát, tehát, de ezt azért meg lehetne csinálni. Ez olyan, mint a beázó szemafor, tudod, hogy hát arra azért fel kell készülni, néha azért valami kis eső éri, hiszen szabad téri. Igen, de hát ez egy ilyen napok van. Jó, hát most pont csináljuk ezt. Vagy hát akkor készünk erre, nem? Jó, majd összebújjunk. Ha ezt akkor csináljuk kabát, ezt. Melegítő. Behozok egy állandó kabátot, hogy felakasztom a fogas, és kell, akkor felveszem. Nincs meg a kis hősugárzónk. A fufu. De az megvan, amit... Azt egy 5 évvel ezelőtt vettük még az előző munkájuk, fufuka, igen. Úgy hívják. Nem mindegy, hogy hova dugjuk be, ahogy láttam egyszer egy e-mailt erről. Ugye az egyik műszakvezető írta, hogy nem minden konnektor arra valamire, azt még gondoljuk, úgyhogy hogy csak meghatározott konnektorokba dughatjuk be, mert egy picit túlterheli a rendszert, és ez meg nem annyira jó a rádió. Tehát adásbiztonságot veszélyeztet, fufuka? Egy picit igen, de meg lesz az szerintem majd. A Zsűl, nem tudjuk túlterhelni valahol a rendszert, hogy még kis hőt adjon le? Valami, valahol. Itt most nekem jó, mert ez a mély nyomó, itt a láda, ez itt egy kicsit melegít. Tehát ez most kivételesen örülök neki. Jó, nem, Zsűl meleg kajálkozott, és az az étel hordóra. Ja, az is jó, a lebbensleves. Az is jó, a lebbensleves melegít egy kicsit. Jó, legalább nem alszunk el, gyerekek, szóval nincs ezzel baj, mert az állandó meleg a stúdióban az mindig okozott egy ilyen bágyadságot. Ez így ébren tart. Inkább ez legyen, mint a meleg. Mert ezzel nem tudsz védekezni. Jó, most már csak gesztenyét kéne sütnünk itt valami vaslapon, vagy én nem tudom, és akkor teljesen ilyen karácsonyi hangulatunk lenni, kis karácsonyi vásáros hangulat. Hát gyerekek, lassan egyébként ráfordulunk, úgyhogy... 2 hónap múlva pontosan, ma 24-e van ugyanis. Ó, 24, tehát 2 hónap és... 2 hét múlva ilyenkor, gyerekek, én már egy nagyon meleg helyen vagyok. Igen? De jó neked. Igen. Kilőjük idén a karácsonyt. Gőzben? Igen. Valakinek az ölében. Majdnem mondtam egy nevet, csak felfedtem volna. Tudtam volna rámondani egy nevet, csak címlap lett volna belőle. Nem, mi eldöntöttük, hogy ezt kihagyjuk idén, tudod, mondtam. 20-akárhányadikán mi elmegyünk. Így van, aki előtte... át akar jönni karácsonyra, azt keresse hát az meg igen, őket. Előtte van egy nagy családi, mert fontos a család, meg összehívjuk őket, és akkor mi elhúzunk. Nagyon helyes. Elég volt most. Majd gyere vissza. Rakjátok le a kapuba az ajándékokat, mindenki címkézzétek föl, aztán értem. Lerakjuk a kapuba, mindenki kiválogatja a sajátját, lerakja egy másikat, elvisz, mi bentről integetünk. Igen. Most jöjjetek érted, de siessetek, mert csütörtökön van szemétszállítás. Én szilveszterkor már voltam meleg helyen, karácsonykor még nem, úgyhogy kipróbálom ilyen 24-én, 24 négy fokba karácsony. Ez kis karácsonyfát visztek az? Valami kis picit, megemlékezünk a karácsonyról. Valami ilyen kicsit tervezünk. Sehol egy rohadt halászlé, sehol egy bájgli. Mondjuk ez a terv, de hát New Yorkban is volt terv azért. Aha, és hát nézzük meg, hogy másnap már itt ültem az adásba, úgyhogy... A villámlátogatás, így hívják. Lelkiismeretesen bejött, igen. Lelkiismeretesen nem utaztam. A halászlé se fog hiányozni, meg a bájgli se? Minden lesz. Ja, minden tisztel? Nem, de hogy is, hát nem lehet bevinni. Egy kondér halászlevet persze, és ott a vámos nézi. Ez mi? Ez a halászlé, de uram, ide nem lehet behozni ételt ebbe az országba, se bejegy. Nem baj, nem baj. Uram, karácsony van. Itt egy kanál, mi van nálam? Előtte 18-án hétvégén. Ja, úgy. Úgy, előtt halászlé, bejegyli, mi ahogy kell, meg a fagyújtás, éneklés, minden, persze. Csak most a 24-et beofoljuk. Már az ottani piacon nem biztos, hogy kap. Nem, feltétlen, igen. Meg ott, hogy... nem állak ki ott. Látsz, hogy van? Bejegyli. Micsoda? Bejegyli van. Úgyhogy ez meg. Az a félelmetes egyébként, hogy eltetsz nyilván feliség igazolni. Tudja, hogy a világban bárhol szeretnél csinálni egy normális halászlevet, vagy gulyáslevest, vagy bármit, ami igazán magyaros. Nem tudod, egyszerűen nem tudod megcsinálni. Hagyma hát a fűszerek paprika. Miatt, igen. Azt mondják, hogy a mi hagymán kell hozzá, és ugye a piros paprika. Tehát ha ezt esetleg visztek, akkor talán. De hát pontot se lehet kapni, félek, hogy ott valami tengeri hal lesz, ahova mentek. Hát ott már nem akarunk nagyon ott ilyet csinálni, de én előtte behalászlézem. Meg én úgy csinálom a bejglit, hogy én nekem van egy kedvenc bejgli vevőhelyem, és én már december 1-től már veszem a bejglit. És folyamatosan ez. Tehát nálunk nem 21-én van először bejegli. Uh-huh. Én csalok. Tönkre és akkor a család ezt észreveszi, és akkor ők is csalnak. És akkor egymásnak hazudunk, hogy ki ette meg ő, nem ő. Tehát, hogy, és akkor megszórok mindenkit bejeglivel a család többi tagját. Tehát mi nem várjuk meg a 21-ig, mert az viszont nagyon rövid, hogy 24-től mit tudom 31-ig, mert utána meg már nem kapható. Uh-huh. Tehát mi december 1-től terítünk. Terít bejgli dílerkedem. De akár már egyébként holnapra is tudnék nektek hozni. Ismerek egy nagyon jó kis cukrászdát, itt biztos meglepődtetek nyilván. Ahol egyébként egész évben lehet kapni, folyamatosan lehet kapni. Tehát ők nem várnak arra, hogy ez egy idei jellegű dologgá váljon, akármikor bemész, akkor van. Ugyanúgy, mint bármilyen más péksütemény. De már most? Ja, egész évben. Ők nem bóckodnak. Mindent jós is meg. Minden, abszolút. És ilyen minőségben, egy tradicionális, nagyon jó nevű kis cukrászdáról van szó. Igen, hát végülis nyáron is lehet enni. Micsoda fashion show volt, azt nézem, hogy micsoda fashion. Az, nagyon fashion show, így van, ami nagy, olyan szép helyen volt egyébként. Ott ülnek a fashionök végig. Igen, ott ülnek a fashionök, látom, valami nagy. Igen. Ez gombold újra egyébként, ez nem rossz, ezen a Wikis volt párszor, igen. És az orosz, milyen szép helyen van nézve. Megvilágították? Mert olyan volt, hogy nem olyan volt. Nem, neki megszólt a telefonja, és rávilágított a fülőre. Igen. Kapott egy ilyen fejfényt. Tudja, hogy kérem, kapcsolja ki a telefonját. Mosszoljatok. Igen. Mosszoljatok rám. Na milyen volt a hosszú hétvége? Jó volt. Mi halálra zaváltuk magunkat a szarvaskuti mákos gubával, amit kemencében sütnek. A Bakonyban voltunk. Most az Zirc mellett van egy nagyon jó kis wellness hotel, és már a második alkalommal látogattunk el. Az erdő szélén van, úgyhogy ment. Kurta kocsmával? Hát ja, azt hiszem, mást akart kérdezni, hát igyekeztünk, válaszoltam volna. Igen, kurta nem akartunk kocsma. Szégyent hozni rá. Kurta kocsma. Gyerekek elküldtétek sétálni. Így van, hál' Istennek a jó levegő elburdította. Korán feküdt. Hamar ne feküdletek a telefonját. Ja, hát mondom, erdőszéle, úgyhogy hogy óriás kerékpározások, meg túrázások, úgyhogy meg hihetetlen zabálások, úgyhogy nagyon jól éreztük magunkat, nagyon jó kis helyről van szó. Hát a hétfőben egy picit belerondított már. Egyel később jöhetett volna már a rossz idő. Vasárnapot megúsztátok? Meg, egész jó volt. Nem, szép idő, én Ausztriában voltam. Két napig. Arról jött végig. Onnan jött, gyerekek, mi már úgy jöttünk, hogy mi vasárnap hazajöttünk, és ott már Armageddon volt. De itt még vasárnap az még egészen csendes. És már, vagy hétfőre ért ide. Aha. Tehát Ausztria az már vasárnap brutálisan nézett ki. A péntek az annyira súlyos volt, hogy pólóba indultunk el. Tehát, hogy elképesztő meleg volt, tényleg megint, mint hogyha valamilyen nyár eleje vagy tavasz vége lenne, nagyon-nagyon jó volt. Na, ehhez képest jó, hogy vittünk magunkkal hosszút, és tényleg az volt, hogy ott is örültem már neki, hogy itt melegek a radiátorok, hogy így jó, hogy basszus. Hát az mondom, szóval kemény volt. De szerintem ez az özönvíz jellegű eső, amit ígértek, az hát azért nagyjából. Tegnap. Hát esett folyamatosan, hogy nem volt rossz, de hogy így igazából az üzemvíz, hál' Istennek, elmaradt. Úgyhogy ez a domoszlói búcsút elmosta vasárnap este, de kezdjük a péntekkel. Szeretném átadni neked a velencei polgármester üdvözletét. Nagyon szépen köszönöm, láttam a Facebook oldaladon, hogy megtörtént az átadás. Igen, mindjárt azt is megmutatom. Prolibor. Ugye, igen, na, elhangzott egy mondat, szeretettel meghív téged Velencére és környékére, ezt csak így előzetesen küldi. Jó, féle vöröske? Ha bármikor megnéznéd, hogy mi a helyzet Proli földön, ugye. Ha ellátogatok hozzátok? Igen, akkor szívesen körbe visz. Sokat vagyok én ott nálatok, hát nem mondtad neki? Szívesen körbe visz, de mondtam, igen. Szeretek megyülni, gyerekek. Csak azt hiszem, hogy jó érzés beülni az autóban. Mondtam, hogy ettől függetlenül megalapozatlan volt a mondata. Ne, szeretem Velencét, egy csomót vagyok ott a gyerekkel egyébként. Hát ezért tudtam megállapítani azt a tényszerű megállapítást. Na! Érted? Tessék! Na, azt mondja, Velencéért oklevél. Velencéért oklevelemet elhoztam neked. Velence város önkormányzat 2016. szeptember 28-i napi ülésen elfogadott képviselő testületének határozatával Velencéért oklevél kitüntetést adományoz Rákóczi Ferenc részére. Aláírás? Velence város önkormányzat képviselő testület nevében Koszti András polgármester. Pöcsé! A pöcsét is rajta. Ezt most nem volt tényleg kellemetlen bemenni ugye az átadásra, ahol mindenki gyakötegez, hogy hallottuk a Balázst. Annyira szeretek ilyeneket mondani. Annyira jó. Gyakorlatilag évek óta dolgozik rajta a település, én mint önkéntes értett tolok Velencét. Erre jön Sebestyén Balázs. Igen, pénteken elmondtam, hogy ha valaki nem hallotta volna, hogy ha találkozol a polgármester, akkor tök jó, meg átadják neked a Velence polgármester címet, csak intézem el, hogy Velencén sok a proli. Na, hát ebbe a millióbe csöppentem bele pénteken. Nincs is jobb így átvenni a Velence díszpolgára címet. Na, és itt van felette természetesen Velence címere. A szőlővel, a ponttyal, a sirállyal, a csikkel, a kétdekással. Mondom én. Te ne tetézd, mert te is jársz arra bringázni. Leadom a rendszámotokat, és baj lesz. Úgyhogy ez volt a pénteki, aztán mi elmentünk Domoszlóra, a búcsúba, és hát hoztam nektek ajándékcsomagot. Ezt egy kicsit a velenciek is küldik. Tehát, hogy gyerek... Brényalóka? Ez, hogy lehet kapni. Nem mondod, hogy van ilyen még, hogy brényalóka. Brényalóka, és a többieknek pedig rendes kakasos nyalókát hoztunk. Megnyugodtál. Jaj, köszönöm szépen, egy jó kakas nyalóka. De várj, és azt írja, hogy 18 éven felülieknek kemény cukorka nyalóka. Az, igen, férfi, igen. De nem, a címket pont nem tud. Intim kemény cukorka nyalóka, úristen, de jó. Intim kemény cukorka, de azért azt ne felejtsük el, hogy ez ugyanúgy ki van rakva egyébként, nem? Tehát, mondani. Hogy ez a legjobb az egészben, hogy persze, 18 éven felülieknek, ugye? De amikor te odamész a gyerekkel, akkor pápa, én egy kakasost, én egy... Abból. Mert ugye az a legnagyobb egyébként, hát most... az intim nyalóka. És pápa, neked miért nincs ekkora? Jó, ezt is már Viki mondja. De fura hangja van Vikinek. És pont a 9 évesek szemmagasságában van. Ha húzok karácsonyra, gyerekek, én meg is vagyok. Azt, na, tehát, akkor hogy... vigyázz rá addig. Ne nyalogass, tényleg, tehát ha húzunk karácsonyra, bárkit húzok. Én a gyertyalakúból. Az nem gyertya. Igen. És pont úgy van kitéve, hogy a 9 éves gyerekeddel sétálsz, akkor neki szemmagasságban, és az van, amit a Jani mondott, hogy kakasos, vagy van ugye cumis nyalóka is, igen, tehát cumi alakú, meg a kakasos nyalóka is van, és mellettük állnak ezek nagy mennyiségben. A gyerek, én azt a nagyot, nem, azt nem kapsz. Mert rosszul nézni ki, édeslányom, ha azt szopogatnád a búcsúban. Igen, meg azt durván néz ki, a gyerek így jön és szopogat egy ilyen nyalókát. Tehát, hogy kicsit pedó, kicsit obszcén, de hogy közben meg a gyerek nem tudja. Tehát, hogy mondjuk egy 3-4 éves, 5 éves gyereke simán elnyalók, még csak megmondom, még csak észre se veszi egyébként. Tehát ez mi felnőtt szemmel látjuk. Ő azt mondja, hogy ez finom. Hát, nem veszi észre. Igen. Meg ha tudja, hogy mi ez, akkor valami nagyon félre siklott. Hazamegyek, odaadom a Beninek. Most kíváncsi vagyok, mit szól el. Ne, kíváncsiságban, hogy észreveszi-e, hogy ez mi. Vagy csak meg tényleg? De az a baj, utána meg kell magyaráznod. Mit? Hát ez egy nyalóka. Hogy mi ez? És akkor meg mi van? 8 éves gyerek elmondom neki, hogy egy pénisz alakú nyalóka. Hát ez semmi nincs benne. Hát miért? Hát látott már engem zuhanyozni. Hát a nagy ilyen formában? Na azért nem fogja érteni. Mert az nem ugyanaz. Ha ilyen vörös és ilyen duzzadt, akkor... Tehát, hogy... akkor tudja, hogy... Okay, megmondom, hogy benne ilyen betegek az emberek, hogy ilyeneket csinálnak, hogy ez nyalókával csinálják. Röhög rajta egyébként, van humor. Mert ugye tényleg két probléma van. Tehát, hogy vagy az egyik probléma az, hogy ugye már harcokész állapotból, másrészt meg, hogy hát nem túl acélos, én úgy érzem. Mondjuk azt figyeld az összetevőjét, azért az milyen jó. E102, E110, E122, E124, E133, E151. Biogabi az itt kapna szívinfarktus. Mi van még? Leönteni magát benzinen, és kiugrana az ablakon, és ezért kirohanna. Mi tartja össze az E-számokat? Cukor, keményítőszörp, víz, étkezési sav, mesterséges színezék, és a többi csak elbetű. Új, gyerek megeszi, az konkrétan este 10-ig nem teszed alul. Cukor. Atya úristen. Jóféle kolbász nem volt? De volt az is, de minek hozzak neki olyasmit. Jó kis domoszlói kolbász. Beszélj. Hát a domoszlói. A híres domoszlói kolbász. A híres domoszlói kolbász. A híres domoszlói kolbász. Az sem már. Úgyhogy de volt minden, ami a vursliba kell legyen. Ugye megint előkerültek ezek a játékok, hogy fölülsz-e vagy nem ülsz-e rá. Múltkori soha kerül, de azonnali bontás mindegyik. Most felejtsd el. De mit mondjak a gyereknek? Ott van mindenki semmi sorvál a sörgőre. Amikor ott áll csillogó tekintettel a kezére, semmi. Mint péniszalakon nyalokállal érted, mindent megkap. Merjünk nemet mondani a gyereknek a vursliban felelt. Maximum dodgem, tényleg. Az összes ilyen szart felejtsd el, szerintem tényleg. Na, fölültek. Melyikre? Hát, hogy hívják? Isten, imádkoztál? Haligali-ra fölültette. Ültek, ment körbe, és akkor egy emelőszerkezet még emeli. De bátor vagy. Nem lehet őket lebeszélni, az én gyerekeimnek van egyéniség. Még a milleniumra adták át. A kisföld alattival együtt szerintem. Igen, nagyon jó, mert is óriási csávó volt, mert végig kommentálta az eseményeket. Tehát ott kihangosító nagy hangfalszett, dübörgő diszkózene, és a csávó mondta, hogy mi van, doboszló, csak ennyit tud, sikítsatok! És ment a móka végig, úgyhogy azon mentek egy kört. Érted, csak Panyesz, mert Soma elhatárolódott. Tehát ő ment egy kört. De nem volt baj, hála Istennek. Jó, de rettegek ezektől. Céllövölde? Lőttél? Jaj, micsoda? De jó. Mit lőttél? Hát, két pálcásat? Nem. Négy pálcásat, 2-4 pálcás minyont. Na, leszettél négy pálcát? Sűrű volt a krakó a pálcát? És mekkora eskanyar volt a puskába? Végtelenje volt a puskába, vagy eskanyar? Hogy vagy? Rájöttem, hogy úgy csinálják, hogy az első célzó részt, amivel a vályat van, az kireszelik akkorára, hogy ugye a puska végén a pöcöknek pont benne kéne lenni ezen a lukban, de ott ezt kireszelik ekkorára, tehát nem tudod, hogy hova tett körülbelül. Sajnálom. Még olyat is hallottam, hogy főzik a hurkapálcát, meg... Az be van áztatva. Ilyen hurkapálca, egy centis hurkapálca. Konkrétan ilyen IKEA gyertyákra húzzák föl az ajándékot, el nem lövött soha tudni. Egyébként nagyon kell mindenkinek az a 30 forintos plusz állat, de úgy van megmahinál, hogy a puska is megvan, a pálca is megvan, hiszen még a golyó is megvan. Tehát most mondom, egy csomag magyar kártyát lőttem, egy kulcstartót, két fingerspingerst és két darab minyont. De jó vagy. Saját fegyverrel mentél, hogy lőttél. Igaz, hogy a 40 rogy volt, de megértem, mert az ajándék összértéke legalább 2500 forint volt. Viszont hős vagy a gyerekeid szemében. Az a papa, te egy veszenhős vagy. Az új kígyusi olcshatter handért, csak így hívtam. Akkor te valami 10 év csókos puskát kaptál, mert ennyit egy év alatt nem lősz el. Tehát, hogy ez valami csókos. Itt a Feri, adjuk a jó puskát, pultalon. Mondjon jót rólunk. Igen, pultalon jó puskát kaptál. Úgyhogy jó volt, jó. Hát a szokásos kirakodóvásár, minden van ilyenkor. Nem változik semmi. Te tényleg nem, de a kínálatban sem. Tehát az a vicces, hogy ugyanaz a dugós puska kapható, amit én kaptam 78-ban apámtól. Hát vettek belőle egy ilyen vagonnyi. Van még egy csomó. Azóta azt tolják. Álom, hogy hívják ezek a ilyen logó, álomfogó? Áloműző. Na. Álomcsapda. Álomna abból dögivel, az most úgy tűnik, hogy divat, tehát az mi időnkben. Az megy nagyon? Most az rengeteg, az egy méterestől az 5 centisig mindenfajta van, úgyhogy az szerintem az eladások gerincét az képzi valószínűleg. De hát jó móka, az ilyen jó volt. Jó van. Van hősugárzó? Itt a fufuka. Ó, megjött a hősugárzó, gyerekek. Egyébként most már elkezdett így bemelegedni kicsit. Hát tehát így a monitorok, gépek, meg ahogy mi beleheltük ezt a stúdiót. De jó, mert egyébként tudok hóvirágot rajzolni az ablakra, annyira bederesedett belülről. Ja, egyébként komolyan mondom, még mindig jobb, mint az a punyasztó meleg. Tehát ez valahogy jobb, érzitek, hogy jobb a tempó is, meg frissebbek vagyunk. Az a punyasztó meleg, ami ránk ül 7 órára, ha lehetne szavazni, hogy mindig ez vagy mindig a meleg, inkább mindig ez. De tényleg, mert hogy így én legalábbis jobban élek. Ne, nyomj egy kicsi hősugárzást. Jó lesz ez. De úgyhogy csak az én lábamra jöjjön. Aztán menjünk és fordítsuk meg a hűtőt, mert a másik oldal az meleg szokott lenni. Igen. Oké, nagyon sok mondandónk van kitelepüléssel, hírekkel, játékokkal kapcsolatban, úgyhogy mondunk mindent. Jó, egy kicsit később, megvárjuk még a többi hallgatót, aki ébredezik. Úgyhogy jövünk, jó, összehangoljuk az órát. Az egyik 6 óra 28-et, a másik 6 óra 29-et mutat, ez nem szerencsés. Úgyhogy ébredezzetek, jelentkezzetek játékra. Mi pedig jövünk mindjárt ére. A Rádió Egyen Balázsék. Na, alakul a meleg egyébként. Alakul a molekula, mocorog az atom. Éjszakok. Ez hogy volt? Alakul a molekula, mocorog az atom. Ez Gesztin, nem? Hát így, ahogy idézett szerintem, igen. Ez repülők. Alakul a molekula, mocorog az atom. Szerintem ez Gesztin. Vagy nem ez volt? Nem alakul a molekula, a mocorog a... szavak így külön-külön visszaköszönnek egyes Gesztin szövegekből, így együtt nem. Ja, Istenem. Na, itt vagyunk. Köszönjük az észrevételeket a múlt heti hírekkel kapcsolatban. Igen. Ismétlés a tudásra. A nagy sikere való tekintette. Nagyon jót írt valaki, azt mondja, hogy gyerekek, dolgozatot mikor írunk a hírekből? Jövő hét hétfő. A hétfő hírek kezdenek hasonlít a Wundersönre. Van, néha jó is. Krisz küldte nekünk, köszönjük szépen. Figyelj, jól emlékeztél, jazz meg az. Mondom én. Akkor csak repülőket mondom. Aha. Alakul a molekula, mocorog az atom. A genetikusokat csókoltatva. Mondom én. Csak akkor nem repülők volt, hanem jazz meg az. Na, közlekedési hírünk van. Van-e valami? Láttok-e valamit? Hogyne volna. Azt mondja, hogy a 83-as főúton Farkasgyep és Bakonyjákok között két személygépjármű ütközött össze. A 9-es kilométeren megállították a forgalmat. Köszönjük szépen! A közlekedési hírek támogatója a Popgom, Európa internetes gumi specialistája. Popgom.hu. Popgom.hu. Gumiabroncsok egyszerűen. Jaj, csak egy hír tegnapról, de tényleg, hogy a BKK-t vagy BKV-t, én már nem tudom, minek hívja. Még az ág is húzza, ugye 56-os megemlékezés, tehát 56-os nosztalgia villamos indult, azt hiszem a 49-es vonalán. Szerinted járt? Nem járt? De éve bemondták a hírekből Kossuthon, hogy sajnos műsöki hiba. Hát az igazi nosztalgia villamos. Az a tradíció képítés. Annyira rögtön, hogy tényleg egy napra nem tudunk összerakni egy olyan vonalat, érted, ami megy reggeltől estig, meghirdetett, hogy nosztalgia járat, és hát nosztalgiáznak az utasok, hogy állnak a megállóban, nosztalgiáznak, hogy várják. Bár az a baj, ez nem annyira nosztalgia, ez a jelenkor. Ez mennyi, a baj. Az mennyi csak 3-as metróval, azt sose tudod, hogy milyen kalandok érnek. Tehát annyira nem nosztalgia. Az 56 környékén atombiztosabban mentek, érted, mint most. Igen, jó nagy eső volt tegnap, azt látom, hogy el is mosott egy csomó ilyen beszédet, meg tüntetést, meg rendezvényt, hát meg ellenrendezvényt, meg ellentüntetést, meg megemlékezést. Olyanok, már előre, bár nem tudták, hogy milyen idő lesz másnap, csak sejtették, mert hogy volt, és akkor lemondták a rendezvényeket, hát mindenki más meg ki tudott menni. Tehát, hogy azért ezek ilyen fura dolgok, azért egy picit, tehát, hogy hát, én kicsit tudom, tökösséget azért el lehetne igen, várni. De tudom, hogy néhány ellenzéki tüntetés azért mondtak, leolvastam, mert hogy már vasárnap kiadták a piros riasztást hétfőre, és piros riasztásnál összehívni embereket, és aztán valakivel valami történik, na ott annak vége annak a mozgalomnak. Tehát például Gulyásik azért mondták le, akik a Kossuth téren tüntettek volna, mert ők már vasárnap megkapták a piros riasztást, és szerintem a tűzijáték óta erre egészen okosan egyébként mindenki érzékenyen reflektál. Az nem rossz. Az nem rossz, igen. Az eső, meg a piros riasztás miatt, meg a szél miatt nem baj, ha lemondott szerintem. Annyit nem ér, hogy ott valaki megsérülje, rádül egy pózna. Igen, de szóval akkor... a piros riasztásnál összehívni embereket, az szerintem butaság. Egyfelől szerintem tök igazad van, másfelől meg azért nem egy olyan rendezvényre hallottunk már, ami a közösségi oldalokon akár percek vagy órák alatt szerveződött, tehát hogy a másnap én látom, hogy viszonylag jó idő van, vagy legalábbis azt hallom, hogy egyébként mindenki más meg ezer számra ki van az utcákon, akkor egy pillanatot feldobom a netre, aztán jöjjünk össze egy pár százan. Hát igen, az csak legyen, az hogy... meg tiki tudod, ha lemondod, összehívod újra, és még 60-an vagytok ott, nem más senki, tehát az akkor már inkább jobb, ha elmarad. Én legalábbis lehet, hogy döntöttem volna, mert újra összehívott, de mondjuk csak a negyede jön el, és akkor nagyon-nagyon harcba hívsz mindenkit negyed annyi ember előtt. Aztán nyilván így is volt olyan, hogy öten koszorúztak mondjuk így is. Igen, hát ilyenkor érdemes elvassni, hogy ki hol mit csinál. Tök érdekes ilyen térképet felrajzolni, ki Budapesten, ki vidéken, ki itt mond beszédet, kinél hol vannak, kinél hárman vannak, kinél tízezren vannak. Ugye a miniszterelnök is mondott, ki hogy számol, ki mit tart fontosnak, kinek milyen a beszéde. Én akkor nem szeretem ezeket elemezgetni, meg elolvasni, hogy ki mit tartott fontosnak megemlíteni 56-tal, meg október 23-ával kapcsolatban. Oké, azt mondja, hogy amilyenek a régi trollik, én minden nap nosztalgiázom. Hát pontosan ezt mondom én is, hogy igazából semmi nem változik. Semmi nem változik. BKK-zni, BKV-zni, ez minden nap azért egy erős nosztalgia. A velünk élő történelem. Na, viszont kezdjük el promózni a hétvégénket, illetve a pénteket, mert igen, jó buli lesz. Jó buli lesz, jó buli lesz. Egyébként igen. Tényleg jó buli lesz, és a rólatok szól, drága hallgatók, október 27-e West End főbejárat várunk mindenkit, ez már ígértük, hogy nem leszünk többet Pesten, de leszünk, és tényleg ez az utolsó. És nincs más dolgotok, mint odajönni és rommá nyerni magatokat, de tényleg. És szórakozni azon, hogy János lóg le a West End oldalán. Igen, gyertek, nézzetek, rögjetek. Apró kicsi kis pókember testével mászik fölfele. Imádkozzatok egy pár fokot, jó? Meg jó lesz, jó idő lesz, már jobb idő lesz. Így van, Balázsék mozgassanak, ne a szél. Az eső már csak ilyen 70%-os valami. valószínűségű. Az már. Tehát, az igen, pénteken 17 fok és napsütés. Tehát nem, ez a szakadó eső azért ez elmarad. Ja, várja, váltok tényleg. Ja, Miami-t néztem, bocsánat. Szóval jó idő lesz, és baromi jó lesz a játék. Ugye egy álomból indult az egész, ami jó beteg, aztán lecsapott rá egy biztosító, akinek ez nagyon tetszett. Kipróbáltuk pénteken, hogy működik-e. Jánost föllógatjuk, és egy nagy, élő, pókemberes, farramászós kvízt játszunk. János pedig mászik majd azon a gyönyörű üvegfelületen fölle, és a szerencsés hallgatók pedig nyerhetnek. És hogy mit nyerhetnek? Itt jön a lényeg. Na, gyerünk! A miért? Három legjobbat. Figyelj, a három legjobb a KP szerintem a 200 000 kétszer, a 100 000 százszor. Ahogy egyszer úgy értem, de hogy van mobiltelefon, ami egy iPhone, okostévé, Xbox, még egy okostévé, notebook, hűtő, mosógép, kerékpárszett, gyerekek, minden van, meg egy-két meglepetés ajándék még. Igazából úgyhogy baromi nagy nyereményözön lesz. Baromi nagy nyereményözön lesz, aki kijön, regisztrál, akinek a nevét kihúzzuk, fölküldi Jánost a falra. János mászik, mi húzzuk a kötelet, röhögünk, és egy ilyen nagy előkarácsonyozás lesz a West Endnél október 27-én. Milyen izgalmas a Jézuska, mi olyan szépen néz ki. Igen, úgyhogy sok rög és jó játék, és egy igazán tét nélküli... Anya, pókember a Jézuska. Igen, fiam. János pókember ruhában mászik majd, és ti meg nyertek, de olyanokat tényleg... Remélem alatt a neoprénnel azért azt szeretném kihangsiozni a stábnak. Hogy nem vagy ilyen kövér, igen, hogy majd látszol. Figyelj, már csak a két KP 200 000 az is gyönyörű. Gyönyörű. De még szép. A KP 100 000 kerékpár, mondom, okostelefon, notebook, hűtő, Xbox, minden van. Előkarácsony van, igen. Úgyhogy gyertek, jó? És nyerjetek. West End, akkor főbejárat. Igen, West End főbejárat. Karabinerek, kötelek, és János kúszik, mászik fönt a falon. Ez most pénteken lesz. Úgyhogy várunk mindenkit. Gyerekek, hát itt föl lehet tölteni egy komplett, nem tudom, konyhát. Vagy meg lehet nyerni már karácsony ajándékokat. Hát ha csak egyet megnyersz ezek közül, már nagyon hát nagy dolog. Két kilóból a karácsonyt rendbe lehet tenni, szerintem. És kétszer van két kilónk. Nagyon jó, sokszor fogjuk még mondani, írjátok már be most a naptárba. Tehát aztán már tényleg nem lesz több kitelepülésünk Pesten, vagy de. Csak a helyszínen oda jössz, bedobod a nevedet, regisztrálsz, akit kihúzunk, az küldheti föl Jánost a falra. Mi röhögünk, kiabálunk, ne arra. Jaj, az szél, hogy befut, jaj, hogy csapódik a kis teste. Jaj, most hol lehet az épület mögött, ne hozz az rohadt kötél. Átrántottad, húzd vissza, hol van, beakadt. Élő kis kvízműsor fönt a bevásárlóközpont oldalán. Úgyhogy jó lesz. Nekünk Feri, hát ez ajándékos is. Tehát, én nagyon szerettem már az ittenit is. Ha jó idő van, kint, ha kicsit hűvösebb bent az üvegstúdióban. János levadásza az összes nyereményt, hallgatok, mosolyogva magukhoz ölelik, amit megnyertek, képletesen. Úgyhogy jó lesz. Most nektek lesz a legnehezebb ott abban az unalmas, száraz, meleg, komfortos, ásítozó stúdióban. Húj! Bentről nézni, hogy az esővel, a széllel tacolva húzunk a föltéren. Te válsz hőssé, ha jó. Húzol, az biztos. Igen. Jót nyit. Ha? Megadnám neked a lehetőséget, Ferenc. Nem bír el a kötél. Ja, tényleg. Nincs az a kötél, gyerekek. Nincs az a kötél, amivel Ferit felhúzol. Hánytól lesztek ott, kérdezi, hogy hallgatod? Hát 6-tól természetesen, 6-tól 10-ig. 7 órától indul az élő háromdimenziós kvíz. Jánossal, úgyhogy gyertek, baromi sok nyereményünk van. Ez a mi kis elő karácsony ajándékunk nektek, jó? Na, itt van a játékosunk gyorsan. Halló, jó reggelt. Sziasztok! Hello! Marci, onnan hívtál minket? Debrecenből. Marci, Debrecen, és mit csinálsz Debrecenben? Hát, dolgozok. Nem vagy túl lelkes. Befele megyek. Befelé mész, és mit dolgozol? Hát, szerelő vagyok. Szerelő vagy? Mit szerelsz, Marcikám? Traktorokat. Wow! És vezeted is őket, vagy csak szerelsz? Hát, szoktam vezetni is őket, igen. Le kell próbálni nyilván, ha megcsinálod, nem? Igen. Na jó van, oké, ennél több kell majd a játékban. Jó, bárkit is választotta, ennél több kell, mert megintünk bárkit, aki passzív. Főleg azért, mert nagyon kellenek a nyerthetek. Kivel játszod el, Marcikám? Ferivel. Agrár az agrárral. Így van. Igen. Oké, na figyeljetek, akkor Jani számol és indulunk. Jó, Marci, beszélj sokat. Jani? 3, 2, 1, fire! Otthon van traktorod? Persze. Piros? Kék. Kék színű? Persze. De szép az. Szántasz vele? Hát, bátyám szokott. Aha. Kérdésed van-e? Hát, te szeret traktorozni? Nagyon. Minden nap megyek egy kört. Most hallottam, voltál hétvégén bulizni. Buliztam. Te is voltál? Otthon, otthon voltál végig? A három napban, Marci? Persze, otthon voltam. Buli? Igen. Kösz. Jó van, na itt a nagyon vártam. Ez nagyon vártam, Marci. Ez a bátyám, hogy mondjad, menjünk, haladjunk. Ja? Tessék? Elkésik. Bátyám, mondjad, menjünk, haladjunk, mert elkésik. Hát lőd le a bratyót, hát lőd le a bratyót. Hát mondd neki, hogy tesó, éppen játékban vagyok. Aha, kb. 10 másodpercen múlott. Igen, hát. De úgyis megintettünk volna passzivitásért, úgyhogy igaz, hogy a tudat, ha így játszod végezt a játékot, akkor sehogy sem nyerhetél volna, Marcikám. Beült a tesó a kocsiba, és arra mondtad az igent, hogy mire durantottál be egy igent? Arra, hogy sietünk, mert már elkésett így szegény. Siessünk, mondja, siessünk. Igen. Igen. Jó, ez a játék olyan volt, ahogy indult. Tehát, igen. Jó, Marcikám, jó utat neked. Ennyit tudunk hozzátenni ez a csodás kedreggelhez. Jó szerelgetés neked. Vigyázz magadra. Köszönöm. Azért a bratyon verd le, mert hát egyébként hát, ő is benne volt. Ez egy ilyen családi, közös családi kasszám voltatok hát, most. Hát ez az volt. Ciao, ciao. Sziasztok. Hello. Hát ez úgy, hogy a passzorban. Írja valaki, Jani, nem állsz, a West Endbe rohansz. Nagyon jó ruha. Zseniális. Ciao, Uri. Igen, Luke, a West Endbe rohansz. Jó, ezt hát talált mondta, kellett is. Kellett is, ugye a héten csak négyszer játszunk, úgyhogy... Jó, de figyelj, megünnepelünk mi minden. Kicsinek is örülünk, hát még a jó egy pontnak. Mi a heti összesítésünk most? 19-17-re vezetünk még, tehát két nem rossz, csak van. Ne felejtsük el egyébként, hogy az előző hetet azt a csont nélkül elvesztettük. Csúnya bukó, tehát csúnya most vissza volt. Kell vágni. Úgyhogy, és itt ugye hármat mindenképpen nyernünk kell. De ez olyan, mint a páros mérkőzés a teniszben. Egyszer nagyon elvernek, utána odamész, és nagyon odapirítasz. És pont így jártam tegnap, hogy csúnyán kikaptunk a két hete, és tegnap a földbe döngöltük az ellenfelünket. Igen, igen, de ugyanazokat? Ne, ugyanazokat természetesen. Volt, ez most nem, ez csak egy sima mezei. Egy hamzsabéki. Versenydrukkotok volt, úgy tűnik. Amikor Ricsettét mindig megy. Igen. Nem versenyen kaptunk ki, ez nem az a páros volt, akik elvertek minket a Tabán kupán. Uh-huh. De rajtuk álltatok bosszút. De most rajtunk álltatok bosszút, mert nagyon jók voltunk, de nem. Oké, na jó van, elmegyünk akkor egy picit hírezni, jó, reklámozni, meg nem tudom mi, aztán jövünk. Ha van friss közlekedés, küldjétek, mert valahogy úgy látom, hogy kevés. Az üzenet, jó? A bratyó megnyerte a játékot nektek. Egyébként tényleg így van. Uh-huh. Egyébként abszolút jó. Pénteken, ha nagy szél lesz, tegyetek a Jani zsebébe, követi, írja nekünk Búcsi. Igen, hát az lesz, leföldeljük majd valahogy. Lesz egy pózna, ami kiköti a hátamon lesz az egyik nyereményhűtő. Igen. Hát a földelés villámcsapás esetén is fontos. Te leszel a legmagasabb pont. Igen. Hello, fiúk, tegnap a 2014-es műsorotokat hallgattam, majdnem ugyanaz volt, mint múlt héten, ott is álmokról volt szó, csak ott Jani is álmodott, és azt, hogy egy hímoroszlánnal szex. Te Balázs pedig valami könyvbemutatóról álmodtál, ha tudtad volna, hogy meg is fog valósulni. Kati küldte nekünk Viberen. Igen, erről te elmeséltél egy hímoroszlános szexedről. Igen. Most hát nagy gondban is voltunk, hogy mi legyen a kettő közül, a két állam közül megvalósítva. Balázsé a falramászás, vagy az enyém az oroszlános szexelés. Igen, pedig ez is izgalmas lett volna. Na jó, van 3 perc múlva pontosan... 7 óra, Bocskor Gáborról 3 mondatban megemlékezhetnétek. De ez még van, aki elhiszi, gyerekek, komoly. Ez komoly, hogy azért, mert valaki halálhírét kelti a Facebookon, akkor most mi emlékezzünk meg a Gáborról? Hát hallgassál bele, és akkor rájössz, hogy... Csak még rájössz, hogy életben van. Tehát így nem áll. Meg, hogy... De annyira jó, és még helyre is tesz minket. Igen, mennyire hülyés. Hát ez tényleg... Megtörténik ez a szörnyű tragédia, és egyébként nem beszéltek róla. Vagy ha a vicc, akkor egy smiley jelet rakjál már. Nem, ez komolyan írta 2 felkiáltó jellel, tehát nyilván benyalta ezt a Facebookos álhírt, ami minden nap valakinek a halálhírét kelti. De hát az először tessék utána nézni. Meg a hallgatottsági adatok alapján mi minden hónapban temetjük. Az is igaz, hogy mi minden hónapban meggyűjtünk egy gyertyát. 3 perc, pontosan 7 óra jövünk a hírek után. A 96.4 Rádió egy visszatért, és vele együtt a legjobb délutáni show is újraindult. Hétfőtől szombatig, minden délután 5-től 8-ig. Kuki Show. Kuki Show. Élőben az igazi mai slágerekkel. Become a lover. Ő hatik Cookie Life Mix. 6-tól 8-ig kívánságműsor. 8 után pedig Cookie, szabad akár a madár. Repülök! Here we go! És most, hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggel műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! 7 óra után 12 perccel itt vagyunk, és hát egy gyönyörű időre virrad Budapest legalábbis. Na, azt látom, hogy elmentek az esőfelhők, jön föl a nap, és a tegnapi nagy özönvízszerű eső az, mintha múlni látszana, még akár az is lehet, hogy napsütés nagyon lesz. Jó, van, nagyon hát hűvös a reggel, hűvös, tehát arra azért senki ne számítson, hogy jó idő van. De várjuk a meleget, hogy kinyithassuk végre az ablakot, és jöjjhessen be. Most figyelj, a hősugárzó megtette a hatását itt a stúdióban. Már nem nálam szól, már átküldtem annáiknak. De tündér van. Mondom, nem, melegedjenek ők egy kicsit. Igen, hát most jelen pillanatban 8-10 fok van országszerte, úgyhogy csípős. Igen. Csípős a reggel, mondhatni. Sokkal több nem is lesz, de hát elég ez nekünk ilyenkor. Igen. Milyen időnk lesz pénteken? Ez nagyon fontos. Pénteken 15-20 fok, északnyugat felől feltámadó szél, amely a West End ablakánál fog kicsúsosodni. Csapódik Jani majd jobbra, a kis teste balra. Járosnak csapódik a teste. Kitelepülésünk lesz. Drága hallgatók, ugye mondtuk, hogy az egész egy olyan fura szürreális álomból indult, aztán ezt sikerült megvalósítani, és október 27-én most pénteken ugye a West End főbejáratánál egy élő kvízműsor, ahol János lóg az üvegfelületen balra-jobbra csapódik, hallgatók húzzák, vonják, egy függőkvízt játszunk majd, ugye? Ez a játék neve. Lesznek matricák a nagy üvegfelületre elhelyezve, és 15 nyeremény, 15 kérdés. Gyerekek, készpénz, 100 000, 200 000, nem is sorolok mindent, kerékpár, Xbox, okos tévé, hűtő, mosógép, iPhone. Telefon, ami egy iPhone. Tele vagyunk nyereményekkel. Az a lényeg, hogy oda kell jönni 6 órára regisztrálni, akit kihúzunk, az játszhat velünk. És egy nagy háromdimenziós élő kvízjáték itt lesz, ez egy függő kvízjáték. Prokop Dóra. Prokop Dóra. Tényleg te forgatod majd, mint a szerencsekerékben, vagy Brunner Márta, ugye? A van benne valami, vagy nem a van benne valami, mi volt az? Nem. A Vágóiságnak melyik műsora volt az, amikor forgatott a Brunner Márta? Fú, már nem tudom melyik volt. Nem a van benne valami, az Barkópa volt. Na mindegy, nem is. A lényeg, hogy... Inkább Dóra. Inkább Dóra. Inkább Prokop Dóra lesz? Aha, lesz, igen. Még nem töltöttem el, hogy egy kis miniszoknyában, vagy egy kis tűsérkocibő, vagy pedig pókembernek költöz. Szerintem a pókember most azért egy picit jobb lesz az idő miatt. Igen. De nekem a tűsarkú is tetszik. Az a baj, hogy nem terhelek rá a tűsarokra, akkor nem nagyon hozzá ki a vádlémat. Igazából nincs jelentő. Akartam már kérdezni, te gyakoroltál a hétvégén? Persze, sokat. Hogy lógtál? Láttad, mi van a fején? Nem. Ez mi? Baleset. Ez egy seb. Sebnek hívják. Sebnek? Azt hittem, hogy már próbáltam. Azért nem szoktad látni, mert ha te homlokodon van ilyesmi, akkor de itt tükörbe megnézem. Tükör. Egy picit sikerült lebolintanom egy mit is, egy rohadt nagy koffert, amit vettem lépen a tetőcsomagtartóba. De hol van? Én nem, hol melyik az? Másik oldalon. Igen, picit. De fejedre esett egy koffer. De hát vettem le a tetőcsomagtartóról, és amikor leléptem, akkor elfelejtettem, hogy picit súlyabb megpakoltuk, igen. Ti a tetőcsomagtartón viszitek a bőröndöt? Aha. Kutya van hátul náluk. Ja, hogy a kutya van hátul. Igen. És ilyen kis gumipókkal oda rögzített kis bőrönd, vagy hogy rakjátok fel? Hát nem svéd. Tehát egy jobb típusú tetőcsomagtartóról van szó, de egyébként igazából nem gumipók, de majdnem. Van benne gurtni, persze. De hát gyárilag. Biztonságosan, persze, szép. Ez benne van. Ja, de már van fedett része ennek a tetőcsomagtartónak. Tehát nem úgy kell... De hogy is nem, egy szemetes zsákkal. De az a tetőbox akkor? Persze, én azt hittem, hogy még gumipókkal oda húzzátok a bőröndöt, mert azt úgy valahogy kinéztem volna. Tehát kis, vagy gurtival ráfeszíted a bőröndöt, és néha fölnyúlsz, és az autópályán föl... Leukoplasztal letekered az ablakot, fölnyúlsz, és megkopogtatod, hogy ott van a bőrön. Hogy ez már ilyen modern tetőbox. Amióta már a gyerek is viszonylag nagy, meg a kutya is egyre nagyobb lesz, ugye egyre kevesebb lesz a hely hátul az autóban, és akkor investáltuk egy ilyen kis tetőboxba, és akkor Komolyan, a Vadon család itt, mert diktálja a divatot itt. Mindenféle igazi, de áramvonalas tetőboxokkal. Hát én láttam magam előtt egy régi ilyen, én nem is tudom, milyen bőröndöt, egy koffert, gumipókokkal oda rögzítve az autóhoz. Tetőcsomagtartó az, aminek körbe pereme van összehegesztve vasból. A régi. ez így, oda be, és akkor úgy átköt. És ahogy hétvégén te a kis melegítődbe még racsnizod a gurtnit, és azért egy plusz gumipókkal ráhúzod. A biztonság kedvéért. Ahhoz képest egy ilyen biztos tetőbox. Biztos, ami ziher, még rakok rá egy gumipókot. És az, hogy az Istenbe esett a fejedre. Fölnyitottad a tetőboxot, és vetted le? Fölnyitottam, és vettem le. Vettem nyakkal le, levetted? És mondom, és aztán fejjel tompítottam egy picit. Úgyhogy. Úgyhogy hát ez. De kérdezik, hogy egyébként jó is a kérdés, hogy miért a legkisebbbe vetetik le a koffert? Hát már miért nem szólsz a Virágnak, vagy a Móninak? Hát már érted? Hát vegyék le a koffert. Jogos. Hát ne te, jogos. Ne te. Hát érem a 15 éves gyerek dolgozik, már érted. Hát vegyél le a koffert. Hát érjétére vegyél már észre magát. Ingyen is eszik, érted? Érted, otthon, hogy mondom, értetjük, kitatjuk, ruháztatjuk, aztán még aztán a rohadt koffert se tudja levenni. Hát csak jött a szomszéd, hogy minden oké, János, te megmondod, hogy nyugalom, mindig így veszem le a koffert. Így van, mindig. Nyugodj, semmi baj, mindig fejjel és hogy a 30 kilós koffert, ott egy kicsit balra megrándult a nyakad, az kellemetlen. Hallottak a puffanás, meg a káanyázás. Na, megjöttek. Mondták, na, megjöttek a kirándulásból a vadonék. Rohadt anyáj, de ez a rohadt gumipók, már megint fejem vágott a gumipók. A svéde. Igen, magas ez. Jó, mondom, én röhögök én, aki egy rohadt biciklit nem tud úgy föltenni, hogy ne hagyjam el az autópályán, tehát azért ellenem is fel lehet hozni súlyos vádokat. Nem vagyok annyira otthon gumipókozásban, azt lehet mondani. Nem, most legközelebb akkor az lesz, hogy nem az egy nagy, egy kicsi, hanem inkább a három kicsi mellett fogunk majd dönteni négy ilyen kofferek terén, és akkor majd úgy egyszerűbb lesz. Hát mindenki leveszi a sajátját, ahogy meg. Van. Hát figyelj, a reptereken is azért rakhatsz egyébként 20 kilót, nem azért, mert a gép nem bírja elvinni, hanem egy csomó azért szabályozok, hogy a reptéri munkásnak ne álljon be a dereka, hogy pakolja. És ugye ezért egy csomó helyen 20 kiló, ezt egyszer megkérdeztem. Tehát a gép az bőven elvisz többet is, csak hogy ne emelje meg magát a reptéri munkás, szólja a családnak, szobamérlegre rárakod a koffert. Egy 5 kiló fölött reptéri munkáskére, ez 5 kiló, ha szab meg a 6, tehát nem vihettek többet, bérd le a koffereket, érted? Ezt azt oda föl kell rakni. Hát egy ilyen egyterű autó, érted? Hát az azért érted, szórakozzanak. Hát azért veled ne szórakozzanak. Hát azért azt oda fölrántani, érted? A minusz G-ből fölrántani a tetőre. Hát az úgy nem csak ilyenkor? Igen. Na, hát az öröktől. A kutya hát is tegyen. Lemérlegeled a családot, 5 kiló a kézipodgyász, megy be a bőrön. Túlsúlyos, drágám, kipakolod, vagy 100 euró zsebbe papának. Megmondod, itt vízerszabályzatban. Easy jettel megyünk, gyerekek, itt a kézipodgyászokat. És a kézipodgyász is csak tényleg egy ilyen szabvány kézipodgyász lehet. Nem pakolhatsz akármit, hát mi vagy te, nem? Hát ne, hát rohagyom már meg mindenki, értel. Minden örül. Ha megírom a leveleket, kedves Samsonit, a kedves Honda, a kedves Túle. Mindannyian bekapadják. Ja, Istenem, na jó van. De hát a kirándulás jól sikerült. Jó volt. Jó volt, és hál' Istennek találtunk ügyeletes gyógyszertárt is, tehát, hogy na. Azért is jó volt már. Valakinek felszökött a láza? Ne jelzgess. Nem, a sebet rakd össze, azt korít nyugodt. Jó, én azt hittem, hogy egy másik történet. Nem, csak egészét. Átok alatt született az út, fejedre esett a bőrönd itthon, de még az úton még gyógyszertár kellett. Nem, sok és mákos guba is szétfostam. Miért nem itthon esett rád ez a bőr? Nem, ez ott. Jó, levette. Csak is a vérző fejecskéddel mentél becsekkolni a szálloda recepciójára? Tulajdonképpen igen. De előtte ráragasztottam két darab kis WC papírt, hogy próbálj meg felítatni. És mondták, na nézd, megjött. Aha, na, a lábadon is egy darab WC papír, meg a fejeden is. Nehogy összevérezzük az ágy, nem mit. Értem, hogy azt szereti a bírkos sapkát, hogy éjjel-nappal abban van. Még a wellnessben is. Pont így képzeltem a vadon családot. Megjött vadon úr egy WC papírral, ami kicsit belelógott a szemébe. Na, azt mondja, hogy igen, időjárásból indultunk, hogy ezt megtámogatjuk. Időjárás jelentést a vállalkozások szakértő tanácsadója, a Szaldó ZRT támogatja. Szaldó.hu. Brunner Márta, Vágó István, mindent vagy semmit azaz, volt. Mindent azaz. Vagy semmit, de szerettem azt a műsort. Azt írja valaki, hogy hívjuk meg élőben a Cintulát. Mondja az ajándékokat, basszus, a Tikotime. De az nagy. Idő és a Tikotime együtt. Idő és a Tikotime együtt. Szerintem van, mindegy, meg van még, amit drága Cintulán? Ja, persze, ő van. Van, nehogy belefussunk. Ja, azt hittem, a Tikotime-ot kérdezett. Nem, a Tikotime-ot, a nagy Cintulán. Jó, nehogy valami. Még szokott retro diszkókat is csinálni. Igen, jó, félek mindig már óvatosan. Jó egészségnek örvend, akkor hál' Isten, kívánjuk, hogy ez... Maradjon itt sokáig? Maradjon. Hát remélem, jó egészséget kívánunk neki. Voltak elég komoly szív problémái. De hogy jól van, tehát reméljük. Igen. Nehogy itt belefussunk, mert humorizáltunk mi már véletlenül olyanon, aki közben el is felejtettük, hogy szegény meghalt, aztán másnap címlapra kerülünk. Most azt olvastam nemrégiben, hogy jobban van. Jó, hál' Isten. De a Kazi, az ötlet jó egyébként, tényleg, hát ő volt az, aki ugye az Idő és a Tikotime együtt jár című. De az szerencsekerék volt, és ott kirakatból választottál, ugye? Nem. Kirakat, ne. Három kirakat. Az volt a mindent vagy semmit. Igen. De volt a szerencsekeréknél is kirakat. És ha olyat pörgettél, akkor megmondhatták, hogy melyik kirakatból választhatod az ajándékot. És ott volt, hogy előtte is volt ajándék. Nem, az a mindent, az a vágónak volt, hogy fölment a roló, és akkor ha te elvitted elől a kávéfőzőt, felment a roló, és hogy gyorsan kicserélték, nyilván valami sokkal drágább, hogy megszívassanak. Persze, állt egy LTZ, érted? Technikai szünet. Mondták, hogy szünet, elvitte a kirakat. Nem, de a szerencsekerékben volt kirakat. És azt mondták, hogy az A vagy nem tudom, B vagy a kettes kirakatból vihetted el te a Tico Time fali órát. Érted, milyen nyeremények voltak? De hát akkor, amikor kinyílt a világ nyugat felé, akkor egy ilyen kirakatot te csüngő szemekkel tanulmányoztál, hogy Turmix gép. És azt mondtad, hogy Istenem, ha egyszer egy ilyen Turmix képem lesz majd. Aztán de nem volt. Ebből inne a banát Turmixot. Hú. Jó volt, szerencsékre szerintem nagyon jó volt. Én marhára élveztem. Figyelj, az nagyon nagy dolog, milliós nézettség, hogy ne? Az is milyen primitív volt a műsor maga. Emberek kerekeket pörgettek. Érted? Ez a német, nem tudom, RTR-ről, nem tudom honnan jött, és hát én ott vált nagyjá Klausmann. Ki volt a másik? Klausmann és... aki most fut. Igen, meg korábban is. Meg ő nagy sportember. Nagyon jó atléta, most bajba kerültük magunkat. Igen, ügyesek így vagyunk. Van. Igen. Jó, mindegy. Nem Prokop Dórát tudtuk. Tulajdonképpen Prokop Dóra vagy hosszú lábaival ilyen izgalmas volt. Menjek valahova? Mennem kell valahova. Mit tegyek? Ja, itt van. Aha, értem, mit akar a Laci. Az első adás megtalálta. 1996. De tudod, tenni Zsülci. Itt van már, itt van, megnyitod. Gajdos Tamás. Jaj, de jó vagy, igen. Gajdos Tamás, igenis. Klausmann Viktor. Itt van, Lackó. Mackó. Ne menj el. Most már itt van, megcsináltam neked. Iszén piszek ölyök, Mackó. Jó régen volt. Első adás, mert akkor még a kereskedelmi tévék sem voltak. Első adás 1996. A kereskedelmi 9 évben indult, tehát akkor a TV2-ről ment át az M1, tehát a közszolgálatról ment át a TV2-re. Oh. Képet, adjatok már képet. Mm-hmm. Mindjárt Zsülci kirakja. Tamással és Dórával ez így indult. Szerencsekerék stúdiójából köszöntjük Önöket. Jó estét, jó szórakozást kívánunk minden otthoni és helyi nézőnek. Íme a három kirakat játékosok fővadászterülete, amelyben ma is igen értékes nyerünk. A három kirakat a játékosok fővadászterülete. Értékben. Lehet, hogy ön már megkapta a Magyar Könyvklub exkluzív ajánlatát, és már be is lépett a tagok sorába. Igen, akkor részt vesz a közel 1 millió forint értékű sorsoláson, melynek nyereményei az első kirakatban láthatók. A fődíj nyertesét áprilisban a Szerencsekerék adásában mindenki megismerheti. Játékosaink közül az első forduló győztese majd képes albumokból és lexikonokból összeállítom. Képes albumból és lexikonokból. 3710 forint. Nem csak szórakoztattak, hanem hasznosak. Ezekkel vannak most el az autik várjában. 3710 forint. És már is itt van a házigazda, Tamás. A házigazda Tamás. Szerencsék, kedves nézőink. Köszöntöm Önöket. Első márciusi adásunk alkalmából is Önökkel együtt köszöntöm. Ez a legelső adás. Ott van Dóra. Jaj, de kísérjük. És természetesen mai három játékosunkat, Viktóriát, Ernőt és Juditot is. Miért van mindenhol egy Ernő ebből a korból? Elsőként Viktória mutatkozik, aki Nagymágocsról érkezett. Seres Viktória vagyok, Nagymágocson egy KFT-nél. Miért erőltették ezeket a bemutatkozást? Mert valamit mondani kell, ez szegényre érte. Szabad időmben egy kozmetikai cég termékeit forgalmaz. Volt ilyen. És megtapsolták, hogy kozmetikai cégeket forgalmaz. Nagyon jó. Ernő, aki almás füzítőről jött ide. Biztosító társaság képviselője vagyok, hobbim a zene és a sport. Nős vagyok, két nagy lányom van. Nyilván a tájbok. Új játékot kívánom most. Nem olyan az egész, mint egy Gálvölgyi paródia? Szabóni Pálkozdi Juditnak hívnak, Debrecenből érkeztem. Jelenleg virágkötőként dolgozom, de... Bele a kamerába dolgozik, figyeld! Külkereskedő üzletkötő, van egy 14 éves nagyfiam. Sok szerencsét kívánok Juditnak, és most pedig ismerjük meg Szabó Béla, budapesti nézőnk feladványai közül az elsőt, ami... Lehetett beküldeni feladványt. De küldted a feladványt. Kezdje akkor Viktória forgatást. És az megvan, az a nagy, hát az a nagy, az biztos nyilván megvan, tudja, hol szorít a cipő, tudod, ez volt szólásom, hogy nem tudom. Igen. És erre bemondta, tudja, hol szeret a cápa. És mindenki mondta, hogy te jó, igen, minden műsornak megvannak a nagy megfejtései, tudja, hol szorít a cápa, hol szeret a cápa. Várj, nézzünk nyereményt. Igen, jussunk el odáig, hogy... Jó. Itt van, ezek is megtalálhatók a Pikvik gazdag kínálatában, mint a finom... Eper, az erdei gyümölcs. ez egy tea csomag. Az. Egy tea csomagot nyertél. Ez a műsor, ez A-tól Z-ig, tehát végig reklám volt. Ez egy óriás, ez egy hatalmas termék megjelenítés volt. És még volt, nem persze. Volt ott, így van, a termék megjelenítés. Zárójelben szerencsekerik. Persze. És akkor ők mentek át, ugye Viktor a kiegészülve, aztán a TV2-re, mert ugye hát ez 97-től aztán már a TV2-n. TV2-n brutális nézettséggel. Hát a szerencsekerék csak eljárt. Már akkor is, ugye. Igen, már akkor is mindenki eljött a TV2, akit tudott. Ez 96-os, de 93-as ott van alul. Nézd meg, szerencsekerék TV1, tehát M1. Jó, akkor mutatok még egy nagyon durva műsort. Szerelem első látása Kósa el Adolffal. Szerelem első látása Adolffal. Ez megvan? Szerelem első látásra. A játék, amelyben mindenki párra lelhet. És aki ebben segít, Ámorföldi helytartója, Kósa el Adolff. Ámorföldi helytartója. Hát nyilván ezt már ő is nagyon bánja. Nem bánja ő ezt annyira. Ámorföldi helytartója. Úristen, de jó. Jó, ez egy világban sokan ő. Kedvesek, a műsorunkat ez idáig ért, amúgy, ha ez nem hangzik túl szerintelenül, csekély számú kritika. Kizárólag két téma. Adolf nem volt rossz. Itt még nem virágzott az Aloe Vera. Nem? Ne, tehát nem, itt még nem volt. Tehát az Aloe Vera utána kezdett el. De és ő egyébként nagyon gyorsan hozta azt be, elsőként egy MLM rendszerbe, hát utána átkerült, szakított. Aztán nagyon a piramis csúcsára. Ott is van, azóta is. Elmondom neked, hogy évi ott? 4 napot dolgozik. Igen, de... olyan szinten a piramis csúcsán nem változott semmi. Akkor többet forgatott. Ha időben jól kezdesz el egy MLM rendszert. Te vagy az első háromba vagy, akkor meg. Akkor utána már mindenki alá dolgozik. Tehát, hogy azóta a kedvenc növényed biztos, hogy az Aloe Vera. Úristen, figyelj, nagyon jó műsorok vannak. Tehát azért itt mindent vagy semmit. Vigyél el RTL klub? Az mi volt a vigyél el? Arra nem is emlékszem. Tessék? Bencine. Ja, akkor az ja, van, ja, az, az nem érve az új. Az régebbéket megnézik. Régeket is jókat keresünk. Így van. Jó. Most akkor nosztalgiázzunk, vagy mi legyen? Mert erre nem volt a fel. Ámorföldi helytartó. A Friderikus Show-nak a fő címét hallgassuk már meg, de szerettem. Aha, full mono. Zsákba macska. Ne! ez a Rózsa Gyuri szerintem. Ott mi volt? Virtuálisan húztál valamiből? Fekete macska. És ez monóba szól, hallod? Ez csak a bal fületbe szól, ez mono. És uraim, Rózsa Gyuri. Mondom, Rózsa Gyuri, Zsákba macska. Hát itt volt a legendes, hogy ha kett, ha szert, a zsákba macska. Így köszönt el. Na, lehet, hogy így köszön be. Hallgass. Televíziózás nagy öreg. Kedi csókolom. Tessen szíves lenni, fölállni azoknak. Tessen szíves lenni, ennél modorosabbat nem tudsz mondani. Nem. Csak Feri a formában van. Tessen szíves lenni. Tessen szíves lenni. Tessen szíves felállni annak, aki. Te, ha nem vigyázol, egy idős Rózsa Gyuri lesz. Fiatal, most vagy a fiatal. Nagyon szeretnék. Tessen szíves lenni. Legyenek kedvesek önök, ha tessenek felállni mostan. Imádom, tessen szíves lenni. El kell mennünk reklámozni, hogy megcsúszunk. Tessen szíves lenni. Tessen szíves lenni, elmenni. Tessen szíves lenni, elmenni. Kellemetes percek jönnek még ezek után is természetesen önökkel velünk. Jönnek, jövünk mindjárt 7:30. Balázsék! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Rádió 1-en. 3:48 pontosan, hello mindenkinek, jó reggelt! Annyira jó keddel kezdeni a napba a hetet, nem? Valahogy az egész sokkal kiegyensúlyozottabb. Háromszor lenne így, és utána a kedd lenne a hétfő. Valószínűleg a kedd lenne a hétfő, de nem tudom, nincs rajtam az a szokásos hétfő ilyen enerváltság, vagy az a buskomorság, amikor így elhagyod a családot, és akkor tudod, hogy egy hosszú hét után... Hogy mi? Na, hogy kit? Mert most 3 napig együtt voltunk, most már sok, tudod? Igen, és már örömmel jössz el. Valahogy jó ez a keddi kezdés. Ez a 3 nap szünet, 4 nap meló, ez egy jobb arány. Tehát nagyon jól elcsesztük, amikor ezt kitaláltuk, ez a 2 nap pihi, 5 nap meló, nem? Én nem voltam ott. Én se voltam. Kérdezzenek már meg erről újra. Ugye? De tényleg, azért, mert ezt pár száz évvel ezelőtt valaki megálmodt ebben a forrán, és erre mindenki rábólintott, az legyen az ő sorsuk. De most már valaki erről azért újra megkérdezhetne, hogy nem jobb ez így. Jobb, hogy kicsi 3 nap, 4 nap meló. Hetente annyi dolgozni, amennyit Kósa Adolff mondjuk egy havonta. 3 napot. Ahogy mondtátok. Jó, hát nézd. Hát és szerintem. Annyiért is? Virágzik az ahol. Azt nem tudom, de... Majd elmondom adáson ki. Pedig. És azok pár évvel ezelőtt info. Ha néhányan még bejöttek, alá, most leöntöd magad benzinnel, és kiugrálsz, hogy az aloába ennyi van. A Vera, ha tudod a Verát, magadhoz öleled jobban. Amikor először becsengettek, linoleummal burkolt, gyönyörű négy emeletes panel lépcsőházunkban, és azt mondta, hogy hozott egy olyan terméket, amivel az ételzománc is megmarad, de fogat is lehet mosni, de a vízkövet is leszedi. Ott kellett volna belelépned, bár az nem az alól. Az a másik alpet is volt. Az egy másik, igen. Emlékeztek? Hogy nem emlékeztek. Furán öltözött ügynökök járták a panel lakásokat, és megpróbáltak mindenkit beszervezni az albetűs termékbe, ami szintén MLM rendszer, hogy ha akarsz fogat mosol, ha akarsz villát Igen, vízkő. Jó. Igen, láz, leviszi. Mindenre jó volt. Mindenre jó volt. Igen, arra is. Na, ha ott belépsz, mit tudom én, amikor én gyerek volt 95-ben, és hagyod magad beszervezni, kicsit dolgozol egy 2-3 évig, építed magad a láz embereket, most te vagy az Andi Vajna. Azt a mindenit. Na? Ha enyém lenne a 4-es számú pártkönyv. Saját rádiódban. Saját rádiódban. Na gyorsan egy pici közlekedés, valaki írta a retroadásunkhoz, bár nem retroztunk, nem is volt ez, csak így hirtelen belehallgatunk egy műsorról, hogy basszus, de öregek vagytok. Hát igen, hát van egy generáció, akiknek ezek a műsorok már semmit nem mondanak. M3-as autópálya 36-os kilométerénél baleset a Pest felüli oldalon, egy sávon engedik a forgalmat, köszönjük, valamint 6 kilométer és a dugó jelen pillanatban, ez fontos lehet, 37-es kilométernél, úgyhogy vigyázzon mindenki. Jó, ez az M3-ason van, mondom még egyszer, Budapest felé a 37-es kilométernél, és hát hatalmas a dugó. 47-es főúton valami mentés folyik, mindkét irányban áll a forgalom, Darvasnál semmi kamion mentenek, már 7 óra óta áll minden. Egyébként úgyhogy azt a részt is kerüljétek. Na, hallottátok, mi történt egy Miskolci óvodában? Erről beszéljünk néhány mondatot. Érdekes, hogy hova jutottunk, ugye hát állami intézményekről van szó, sosem nincs az embernek túl sok illúziója, beszéltünk már sokat a kórházak állapotáról. De ez egy érdekes, mert azért az óvodától azt várod el, hogy legalábbis valami minimális szolgáltatás legyen azon kívül, hogy beadod a gyereket, étel van, meg fűtés van. Körbe küldtek egy levelet a szülőknek, amiket teljesen kulturáltan megírt, és nem is az ő hibájuk, azt gondolom, tehát nem az óvodát kell hibáztatni. Mindenesetre érdekes, hogy a szülői értekezleten elhangzott, tisztelt szülő, ugye indul a levélet, elhangzott, hogy gyermekeink székei elhasználódtak, balesetveszélyesek, ezért célszerű lenne ezeket a cseréjét megvalósítani. Megoldásként felmerült annak a lehetősége, hogy minden szülő saját gyermekének ezt anyagilag megfinanszírozza. Az új székek ára kb. 4-5 ezer forint. Kérjük a tisztelt szülőt, hogy nyilatkozzon, tudja támogatni ezen törekvésünket arra, hogy a gyermekeink mindennapjait még komfortosabbá, kényelmesebbé tehessük. Tehát itt már nem is arról van szó, és ez a megdöbbentő ebben, hogy vigyél gyümölcsöt, vagy szalvétát, vagy zsebkendőt, mert oké, az óvoda nem tud mindent finanszírozni, sokan áthás gyerek télen, sok mindenki fúj az órát, dobjál be 2 darab 100-as csomag zsepit. Ha széket figyel, mert a jelenlegi... Ne átsorogjon már az a gyerek ott egész. Egyrészt ne átsorogjon, kettő, amire ráül, az lehet, hogy összetörik alatta, a gyerek hanyat vágódik. Balesetveszélyes a szék. Ezek ilyen pici óvodai székek, gondolom én műanyag székek lehetnek, amik meg vannak repedve, el vannak törve. Jön Pisike nagyon, rábeti magát. Dobja magát, kész. És összetörik a szék. És ezért a szülő... Menjen jól a hétfő. Ödöke, megmondtam neki, meg kilométerre fussál neki a széknek. Üljél rá, így is el van repedve. Egyébként meg vigyázz a szádra, mert kicsit, még csak kis soporos vagy. Úgy, kitől tanultad ezt a szemtelenséget. De nem, tehát kb. 4-5 ezer forintot fizessen ki a szülő, és akkor x-elhettél, hogy igen vagy nem. És ahogy egyébként írják az internetes portálon, mindenkit levélben értesítettek, de hát a legtöbben nyilván a nemet tudták be-x-elni, mert hogy nincs most 4-5 ezer forintuk egy székre. Hogy a gyerek egyébként ne törje össze magát. És akkor mi van? Állva ebédel? Vagy ő a földön ül? Tehát te ez tudsz venni a gyerekednek széket, én nem tudok venni a gyerekemnek széket, akkor kettőnk... Arabosan törökösen. Akkor hogy lesz? Ha a japánok tudnak, akkor te is tudjál. Akkor neked is megy az a lótuszülés. De hogy, tehát, hogy értitek a probléma? Ha persze, tehát az, hogy ez nyilván nem neki kéne fizetni. Tehát, hogy de ha most az a szülő, aki azt mondja, hogy ő vesz széket, a másik azt mondja, hogy ne haragudjatok, én nem bírok 5000 forintot kifizetni, akkor majd meg lesz, hogy a te gyereked a szegény gyerek, ő földön ül. Ide ügyetek, ti meg idájadok. Körbe cserélik a székeket. Vagy van az megtanulsz, a játék, tudod, még mindig egy székfoglalósat játszol ebéd előtt. Aki ügyes, az jó székre ül. Ilyen humorizálunk, de egyébként szomorú. Nem, én úgy jelme oda vezető lennék, hogy az a szülő, aki behozza a jó széket, az egyben megtanulja megosztani a gyerek az ő javait más gyerekkel. Ma ő ül a jószéken, de holnap átadja Gáborkának, hogy Gáborka is megtapasztalhassa, hogy milyen, amikor nem háromlábú széken egyensúlyoz, hanem egészen stabil négylábú széken ül. A gerincnek jó az egyensúlyozás, de hát azért mégse így menjen már a dolog. De azért ez valahol azért. És várja, ha az asztalok is elromlanak, mert akkor azt is bekérik, vagy hogyha nem lesznek kis ágyak, mert meg ha eltűnnek a tányérok, azokat is. Hát itt az ágy a jó kérdés. Ödönk és Gáborka ma nagyon összebújt, és nagyon megosztották egymással, ezért ők dicséretben részesülnek, nagyon igen, szorgalmasan elaludtak ketten egy ágyon. Igen, ágyfoglalós. Aki nagyon álmos, jó ágyon aludhat, aki esetleg már szeret olvasni, vagy fennmarad, ez megosztja az ágyát egy másik kis óvodással, és ketten beszélgetnek, de úgy, hogy csak a lábaik találkoznak, tehát fejek nincsenek egy oldalon. Úgy fekszenek, hogy ugye, csak a lábakkal. Lehet, hogy lányfiú összefekvés. Hát koedukált összefekvés azért nem úgy kell csinálni majd az egészet, hogyha ha nem lesz elég ágy, meg nem lesz elég asztal, meg nem lesz elég szék, akkor majd mindenkinek külön-külön napi rendet kell csinálni. Van, akik éppen alszanak, van, akik éppen ülnek, van, akik éppen esnek, van, akik éppen állnak, van, aki olvassa a könyvet, van, aki rajzol a színes ceruzába. Szék van, ki a legéhesebb gyerekek? Igen. Öt legéhesebb eszik először. Minden csak logisztika kérdése. Aki evett, az megy aludni. Igen. Van, még egy kicsit játszhatsz, mert még az előző turnus alszik az öt ágyon. Aki már felkelt, az megy a jó székre, aki még azon evett, az megy aludni, tehát vetésforgóban csinálsz mindent az óvodában egyébként. Vagy ha nem jut elég szék, akkor kisorsolják, hogy ki egyen állva. Az is egy jó megoldás. Mami volt gyerek. Az aliba, aludtunk. Mami volt az aliba, végre. És hol aludtál? Képzeld, apa, ma ágyban aludtam. Azt a mindenségit neki, ma ágyban aludtál. A Laci új ágyán. Igen, ott volt velem, a Laci is nagyon jót játszottunk, és észre se vette az óvónéni. Azért a gyerekek nagyon kemény. Figyeljetek, nekünk is kellett az óviba bevinni egy csomó mindent. Ugye ahhoz hozzá vagy szokva, hogy kórházban most már magaddal viszel mindent. Tehát ha életben akarsz maradni egy kórházban, akkor reggelit, ebédet, vacsorát, kéztörlőt, WC-papírt, fertőtlenítőt. Hát túlélő csomagot. Túlélő csomaggal mész kórházba. Oké. Az óviban pedig még nagyon sima állami óvi volt, de egy nagyon jól felszerelt, hál' Isten. Ugye hát ez önkormányzatoktól függ, hogy mennyire gazdag a helyi önkormányzat, nyilván az óvoda is ezt azért megérzi. Gyümölcsöt vittünk be, de egy gyümölcsapot kellett, meg papírzsepit vitte be, tehát ez nem szokatlan dolog, hogy kicsit megtámogatod az óvodát. Szerintem ez úgy nagyjából rendjén is van, nem? Hogy beviszel, amit tudsz, vagy ami neked fölösleges, vagy amivel tudsz egy kicsit segíteni. De hát azért gyerekek, ott valaki hanyat esik egy ilyen törött széken, hát ezért az óvoda is bajba kerülhet, hát idáig eljutni azért ez valahol baromi szomorú. Nem vicces. Hogy nézed az óvónőnek, már nem csak az a feladata, hogy nem tudom, gyümölcsöt adjon, meg tanítsa a gyerekeket, hanem minden reggelinek megnézze az anyag fáradást. Aha, igen. Rá tudja még ülni a csoportot a törött székekre, vagy már inkább mindenki a földön üljön, mert nincsen szék. Tehát itt már nem is arra van szó, hogy nincs narancs, vagy nincs banán. A próbóvist! Samu, aki judózik, nagyon ügyesen esik, ő már az apukájával is sokat judózott otthon, ezért ő a próbavonás. Nem lenne, ugyanúgy, hogy egyébként jó a példa a cselgácsosoknál, vagy birkózóknál, ott van egy irgalmatlan nagy emberformájú alak, mitől 90 kiló, itt meg lenne egy ilyen, hogy hívják, lenne egy kis csoportos, középső csoportos, nagy csoportos homokzsák. 10-15-20 kilós homokzsák, és smiley-val pang. Hát figyelj, én ráültetnék a székre, összerogy alatta, akkor oké, az ökli kifújt, hogyha nem rajta, akkor még aznap lehet használni. Igen, egy kis tesztalany, ő Samu. Samu, tesz, hozzátok Samut. Ez a szék már nagyon billeg, hozzátok Samut. Samu, ráül. Minden más még lehetne máshonnan beszerezni. Tehát, hogy például kevés a szék, akkor mit tudom én, majd egy stadion rekonstrukció után a régi székeket el lehetne hozni. Így van. Ha kockák eltűnnek, vagy elrepednek, vagy ilyesmi, tudjuk, hogy a BKK-nak csomó fokockája van. Mindenfelé hevernek. A metró felújításnál is nyilván felbukkan egy-két limlom, amivel az óvodások még nagyon jól el vannak. Kapják meg az óvodások azokat a fakockákat. Játszanak az óvodások. Nagyon szomorú. Én azt tudom, hogy van olyan iskola, és még az ember, szóval, hogy a szülői tűréshatár is egyre, nem tudom, tágabb. Már úgy megszoktad, hogyha az óvoda azt írja, hogy mit tudom én, szülői, hallottam, egy szülői renoválás, szeptemberben, előtt, nyitás előtt. Festés. Te odamész három darab vödörrel, jön a másik szülő egy létrával, és akkor mindenki hozzáteszi azt, amit tud. Jön a burkoló szülő, jön a festőszülő, jön az önjelölt szerelőszülő, és akkor rendbe teszed az ovit, vagy az első osztályt, az általános iskolában, hogy mire jön a gyereked, addigra kicsit megtámogasd, hogy a gyerek mégis jól érezze magát az állami intézményben. Én hegedű művész vagyok, miben tudnék, húzza a nótánkat, gyantázza le a lábam. Igen, de eddig csak melót kértek. Tehát az a mi korunkban is volt, hogy szóltak anyádéknak, hogy gyertek és kifestjük az ovit. De most már az, hogy te viszed a festéket is. Így van, pontosan így van. De, és már ezt is lenyeled. Tehát azt mondod, hogy oké, egy évben egyszer, vigyünk be mindent, segítsünk, ahol tudunk. Még jó érzés is egyébként kicsit így bemenni, meg így a közösségért tenni, meg összekovácsolja a szülői brancsot. Tehát ezzel nincs baj. Csak mennyi még az, amit áthárítanak a szülőkre, vagy neked kell megoldanod, vagy besegítened. Hát azért mégiscsak egy állami intézményről van szó, azért az ember elvárja, meg gyerekekről, hát arra azért, hogy mindig érzékeny rezonálsz, nem? Amikor nincs fűtés. A szülőt, aki nem tud segíteni, tehát anyagilag, hogy neki milyen. Neki is milyen, mert az kiküldik, hogy gyerekek, most mindenki dobjon be egy 5000-es, mert valamit csinál. És te berakod, persze, én is berakom, de mi van, aki nem bírja berakni? Tudod, hogy a gyereked rossz, tehát az érzelmi megterelés, hogy tudod, hogy nem tud leütetni a gyerekedet egy jó székre. Ja. Most nyilván nem megyünk olyan végre, hogy minden nap imádkozó az, hogy ne vágja magát, hanyatt a gyerek, meg kitörik alól a lába, de mégis az, hogy nem tudok venni egy normális széket a gyerekemnek. És 5000 forint egyébként nem kevés. Tehát 5000 forint azért az, azért az sokadik, igen, meg hát azért az, tehát nagyon síralmas. Nagyon síralmas ez a helyzet. És akkor még bejönnek mellé ezek a kiadások, hát az nem lehet egyszerű kigazdálkodni, meg ráadásul rá vagy szorulva másoknak a jó indulatára abban az esetben, hogyha te nem tudod ezeket kifizetni. Tehát gyakorlatilag más fogja majd összedobni neked azt a pénzt. Mert azzal egyébként semmi gond nincsen, hogyha egy-két nehezebb sorsú gyerek van mondjuk egy általános iskolai osztályban, vagy pedig egy óvodai csoportban, akkor is mit tudom, van egy kirándulás, hogy ilyesmi. Szerintem az alapvető, és szimpatikus is nagyon, hogyha összedobják neki a pénzt, hogy ilyesmi. De akkor, amikor már 3-4-5-6 gyerek van a csoportban, akik helyett gyakorlatilag mondjuk székeket kell vásárolni. Na jó, de hát ez így, valaki is igaz, ez a túlélés óvodája, innen nagyon élelmes, harcedzett, ez életre felkészült, nagyon stram gyerekek kerülnek majd ki, akik 5-6 évesen már székfoglalósat játszanak az ebédnél. Tehát olyan elsősök lesznek alól... belőle, hogy jéghátán is megélnek majd a kis miskolci gyerekek, viccelsz? Bárhova, bármeddig érnek. Innen a francia légióba mennek majd. Túlélő szakasz. Na, drága hallgatók, írjátok meg nekünk, hogy tőletek mit kértek. Most hagyjuk a kórházakat, mert itt már látom, ennek a kórházi esemesek, de most a magyar egészségügyen nem akarunk foglalkozni, foglalkozunk már eleget. Osztályok, osztályfelújítók, óvodapedagógusok, tanárok, írjanak nekünk, hogy mit kellett még kérni, és higgyetek, az óvónőnek se könnyű egyébként, meg a tanárnak se könnyű, tehát sokszor ők szégyellik magukat egyébként az állam helyett. Írja például egy nagyon jó SMS, hogy valaki azt írta, hogy az óvónők szégyelték, hogy sima egyszerű vajas kenyeret adtak uzsonnára, és a saját pénzükön mentek ki, legalább valami felvágottat tegyenek. És a mi településünk egyébként nem szenved anyagi problémáktól, írt egy hallgató. Tehát szülők is írjanak, hogy mit kellett még pluszba bevinni, amire azért ők is meglepődtek. Tehát tényleg, amikor festéket kértek, szigetelést kértek az ablakokra. Mi volt az, amit be kellett vinni óviba, iskolába? Most foglalkozunk ezzel, most hagyjuk az egészségügyet, az amásokat foglalkoztunk, hogy mit kellett nektek vinni? Mit kért tőletek az óvoda? Van, ahol látom már az SMS-eket, csapokat kellett szerelni, és vízvezeték szerelő SMS-ek mentek körbe, hogy valaki jöjjön, aki tud csapot szerelni, mert a karbantartóra nincs pénz. Oviba azért az is megdöbbentő. Apuka, jó, mondjuk apuka bemegy, megcsinálja. Tehát jó, kis góc, kis ízé, tömítés. De azért valahol mégis. Ellensúlyt a gémes kútra. De abban igazatok, ami viszont ennek olyan közösség összekovácsoló ereje lesz, hogy aztán később, amikor majd találkozgatnak egymással, és akkor egy kérdezik, és Csibe csoport, Kati Csöpjö, Bergész csoport. És azt csak kalákába építik majd a házaikat is együtt, mi? Na, írjatok nekünk, 023-111-111 az SMS számunk, itt vagyunk, mindjárt érek után. Képzeld, Balázs, mit álmodtam. Futottam az aranyló búzamezőn egy gyönyörű vár felé, a szellő belekapott a hajamba, aztán egy patakhoz értem, ahol egy szép menyecske most Az vagy, én is hasonlót álmodtam, Jani, csak az a baj, hogy ott már lógtál, méghozzá a várfalon, amire viszont az emberek húztak fel. Én meg kvízkérdéseket tettem föl. Beteg állatötlet, imádom, csináljuk, de miért most a menyecske? Balázsék megálmodták. A Rádió Egy az Unikával megvalósítja. Önök pedig csak nyerhetnek vele. Október 27-én reggel 6-tól 10-ig Balázsék kihúzzák a stúdiót Budapesten a vesztett főbejáratához. A helyszínen a kiválasztott szerencsés játékosok egy vastag kötéllel felhúzzák Janit a Rádió Egy felmatricázott nyeremény falára, és indul a magasban az Unika függő kvízjátéka. Let's go! 15 matrica, több mint 1 milliónyi nyeremény, és matricánként egy kvízkérdés. Egy kvízkérdés. Legyen ott Balázsékkal október 27-én reggel 6 és 10 között a Vesztett főbejáratánál. Játszon Janival, az Unikával, és nyerjen mobiltelefont, okos tévét, notebookot, hűtőt, kerékpárt, vagy akár 200 ezer forint készpénzt. Higgy abban, hogy velünk biztonságban vagy. Higgy magadban, Unika. Kicsit, mintha csúsznék lefelé. Bízd magadban, meg tudod csinálni! Ezt meg kell, hogy nézze. Jön a Rádió egy eddigi legőrültebb reggeli élőjáték a Balázsékkal és az Unikával. Védőháló nélkül. Balázs, azért én nem pont erről álmodtam. Miért nem az én szép álmomat valósítjuk meg a menyecskével a patakban, ahol ugye mossa? Tudod miért, Jani? Mert az senkit nem érdekel. Jó. Here we go! Hölgyeim és uraim, Balázsék! Öveket becsatolni! A Rádió Egyen folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai: Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió Egy reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk, 8 óra után 14 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt. Kedv van, ez mindenképpen jó hír. És az is, hogy annyira más az időjárás, mint tegnap. Szakadó eső és mordori sötétség, meg gyönyörű szikrázó napsütés. Reméljük mindenhol, hát nyilván mi azt mondjuk, amit látunk, de reméljük országszerte ez a helyzet. Szikrázó napsütés Budapesten, hideg idő van, senkit nem tévessze meg a nap. 8-10 fokos csípős novemberi reggelre emlékeztető, még októberi reggel, de érződik, hogy jön a... Jön az ősz, gyerekek. Szél lesz nagy ma, állítólag. Szél? Szél lesz ma. Ennyi. Hatalmas. Hatalmas. De nagy szél. De nagy szél. Szél. Szél. Jó. Szél. És hát reméljük, hogy jön a jó idő majd pénteken, gyerekek, pénteken. Az pénteken szélcsendet imádkozzatok, és mondjuk 5 fokkal melegebbet. Vagy pedig egy rohadt vastag gyermekméretű neoprén. Ugye, most kértem a dupla fűtést már a stúdióban nekünk. Feri, neked is egy hősugárzó, meg nekem is egy hősugárzó. Akkor arra kell figyelnetek majd, hogy nagyon ritkán gyertek majd ki a stúdióba, hogy nehogy meghűljetek. A nagy melegből, a nagy hidegbe kijönni. Tudod, hogy vigyázok az egészségemre, úgyhogy ez a veszély nem fenyeget. Ugye október 27-én megyünk majd a West Endhez, és felhúzzuk Jánost a bevásárlóközpont oldalára, a nagy üvegfelületre, és egy élő kvízt játszunk. A meleg stúdióból való integetéssel húztok majd fel. Egy élő kis kvízt játszunk tulajdonképpen, ez egy ilyen Unika függő kvíz, ugye ez a játék lényege, rengeteg matrica kérdések, és 15 nyeremény, de nem akármilyen nyeremények, amit bárki megnyerhet, úgyhogy érdemes ellátogatni hozzánk tényleg, és megnézni a kitelepülést, eljönni, mert nincs más célja az adásnak, csak az, hogy megszórjunk benneteket. Kerékpár, 3 darab ráadásul, ja, nem az a 3-as nyeremény, bocsánat, tehát 1 darab kerékpár. 2 darab kerékkel, 2 pedál. Mobiltelefon, okos tévé, nagy, okos tévé, kisebb, Xbox, notebook, hűtő, 100 ezer forint készpénz, 200 ezer forint készpénz, mosógép, gyerekek, mindenünk van. Mindenünk van, úgyhogy az egész adás egy nagy nyereményüzön lesz, az egész adás arról szól, hogy ti nyerjetek sok mindent, szeretnénk sok hallgatónak, már úgymond egy ilyen kis előmikulás, egy előkarácsonyi élményeket okozni, úgyhogy hatalmas matricákat kell majd Jánosnak elérni, a hallgató mond egy számot, és egy ilyen kicsit élőkvíz, kicsit torpedó, kicsit ötödölő, kicsit mi volt még, nem amőba, amit játszunk. És a lényeg, hogy János pókemberként mászik majd az üveg stúdió oldalára, ami ugye egy egészen fura álomból indult, pénteken már leteszteltük, hogy ez működhet, úgyhogy most pénteken lesz ez a Westernnél. Gyertek. Gyertek és nyerjetek, ennyi. Erről szól. Tényleg ez most, az most értetek persze. Van, és arról, hogy baromi sok nyereményünk van, amit szeretnénk nektek odaadni. Ennyi minden potyant az ületekbe meg én. Így, reméljük csak a mosógép esik le. János, nem? De a lényeg, hogy nagy buli lesz, úgyhogy várunk mindenkit. Ez most pénteken van 6 órától, jó? 7 órától pedig ugye indul majd a János húzogatása, függeckedése. És gyertek, húzogassatok. Húzogassa mindenki, ahol éri. Pókemberként való tapadása és felmenetele az üvegfal oldalára. Ott van egy nagyon szép üvegfal, ugye a főbejáratnál, gyönyörű, úgyhogy ott fog a kis testet balra-jobbra rángatózni, majd reméljük lesz egy kis 30 km/h északi szél. Ja, ez már a nyugati. Le. Teszünk téglát a zsebedbe, úgyhogy jó lesz. És ott a 4-6-os vonalára fogok majd. Nagy hatással lenni, reméljük, hogy a villamosvezetőt nem fogom majd kizökkenteni. És ugye megvan a pillanat 10-kor, hogy végeztünk, pakolunk össze, kijönnek a West Endből a főnökök, és János most már így összetapicskolt, csak törölje már le. Hagyjuk egy bőrdös, meg egy villanás szívat, hogy takarítsam már, legyen szíves, ha már ott van. Én inkább attól tartok, hogy majd szombat este valaki megébred, hogy Janit leszett. Nagyon ernyetten ott így ott lógnék. Feladva, összebújva, kis fika az orrod, ráfagyva, mint dámnak, tudod. És nem. Már nem kiabálsz, nem mozogsz, csak így lógsz megadóan. Ki volt az, emlékeztek talán, nem is tudom, hogy Danny Blue volt, vagy melyik, nem biztos, hogy Danny Blue volt. Melyik nem, volt a rakétába bemászós? David Copperfield. Nem, volt, amikor, volt egy, amikor... David Merlini a Mission Impossible-ből próbálta meg előadni azt a jelenetet, amikor ugye a Tom Log egy ilyen teljesen kifeszített állapotban. Na, és ezt megcsinálta az egyik ilyen illúzionistánk egy rendezvényen, és hát ő azért megfelelkezett róla, hogy egy a film, meg Tom, meg ő közte is van egy, meg a valóság, meg a film, meg közte, meg a Tom között is van egy kis különbség, meg hogy nem kell mindent elhinni, amit a tévében látsz, és elfelejtették le a kasztot, és egy idő után ugye már nem bírta tartani magát hátizommal, és lógott le, mint az aranyapjas rend. Ilyen patkó alakban. Pozsonyi kifli, tud. Ja, Istenem. Szegrecsét ott lógott. És nem tudták leszedni. És amíg tartott a rendezvény, hát jó pár percen keresztül még ott szépen ott lógott le, hát így hát után igazi, megfáradt. Igazi illúzionista. Bemutatta az illúzió rombolást. Hogyan vegyük el az illúziót? Az orosházi tömegektől, mert hogy gondolom, hogy ilyen orosházi napok volt, ahol ezt... Nagy a rendezvény. Hihetetlen giga rendezvény, ahol ezt megcsinálta. A Szabadság hídon két autó ütközött a budai oldal felé menő irányba. Ha nem jön a Vili, meg lehet oldani. Én a másik irányból megyek, itt is lépésben haladunk. Zsolti, köszi, hogy elküldted. Szováti útfélen egy úttesedőlt dőlt fa nehezíti a közlekedést. És van egy hatalmas balesetünk, azt nézem, ha megtalálom. Valahol az M0-as környékén, nem, az M6-3-as, bocsánat, autópályán Budapest felé a 36-os kilométernél több jármű karambolozott, mindkét sávot lezárták, már most több kilométeres a torlódás. Kerekharasztinál még le lehet térni a 3-as főútra, de ott is erős a forgalom. Köszönjük szépen. Na, és akkor gyorsan egy-két SMS, ugye mi azzal foglalkoztunk, félig vidáman, félig szomorúan. Jó, ezt meg kell támogatni, jó? A közlekedési hírek támogatója a PopGom, Európa internetes gumi specialistája. PopGom.hu. PopGom.hu. Gumiabroncsok egyszerűen. Ugye, hogy nyilatkozni kellett néhány miskolci szülőnek, hogy tud-e venni gyerekeinek új óvodai széket, és hát a miskolci önkormányzatnál a régi rossz székeket szerették volna lecserélni, csak hát nem volt rá büdzsé, 4-5 ezer forint, a szülők megkapták a levelet, hogy akarják, illetve szeretnék-e, hogy a gyermeke jó széken üljön, ha igen, akkor x-elje az igent, ha nem, akkor nem. 4-5 ezer forintot rá tud-e szánni, hát tudjuk, hogy sok háztartás azért nincsen eleresztve, 4-5 ezer forint az egyébként valójában sok pénz. És arról beszélgettünk, hogy ugye az ember hozzászokott már, hogy a gyümölcsöt, meg papírzsebkendőt vigyen óvodába, iskolába, ez egy megszokott dolog, és ezzel semmi baj nincs, de kicsit tovább görgettük a dolgot, és mindenkinek volt olyan élménye, amikor iskolák, tanárok, akár még önkormányzatok is, vagy óvodák kérnek meg, hogy mit vigyél be az óvodába, iskolába, hogy kicsit könnyebb legyen az óvodai iskolai lét. Na, hát és a gumicsok a gyerekek például mentnek két a levedlet nyári gumival, nem? Szépen egymás tetejére lehet őket rakni, és le és lehet lelődni. És kint a játszatni, és lehet vele játszani. Egészen elképesztő SMS-ek egyébként. Amikor a lányom kezdte a kis csoportot az óvodában, megmutatták nekünk a csoportszobát, hát enyhén szóval elállt a szavunk. Mi szülők festettünk ki, természetesen apuka hozta a festéket, majd függönyöket vettünk, szőnyeget, játékokat, néhány bútort is, még az udvarra játékokat, hintát és gumiburkolatot alá, mert az önkormányzat nem adott rá, a régit meg elbontották, nem volt EU szabvány, ez az óvi egyébként Pesten van. Mi szekrényt csináltattunk a suliba, hogy legyen hova tenni a tornazsákot és a váltócipőt, meg persze minden évnyitó kalapozással indult, tanárok szégyellik magukat, mi meg sajnáljuk őket. Kimondott a jómódú település kiemelt sulia. Mi lehet máshol? Kérdezi egy szülő. Nálunk anno a matek tanár kérésére egy hős apuka újra festette a táblákat, majd az első órán nagy lendülettel leoldotta a csíkokat a vizes szivacs. Később újra festette megint már jó festékkel, de a szégyen érzett örök. Laci küldte nekünk. Mikor a fiam óvis volt, hintára kértek pénzt, mikor néhányan nem adtunk, közölték, hogy azok a gyerekek nem használhatják a hintát, akik nem fizettek. Ezt Kriszta küldte nekünk, smiley-el nélkül, igen. Tehát nem használhatják a hintát. Ha össze akarják kovácsolni a szülőket, akkor grillsütésre hívjanak meg, ne dolgozni. Dolgozok én minden nap eleget. A bevizetett adomból pedig igen, a gyerekemre költség küldte nekünk fárasztó. Nálunk az általános suliban sötétítő függönyt kellett venni osztálypénzből, azt viszi az osztály magával 8-ig. Anyagot megvenni, varni, feltenni, utcai tegerből, tehát leszedik, és viszik át a következő terembe. Igen. Nálunk szerencsére soha nem volt még ilyenre példa, ilyenkor döbbenek rá, milyen jó helyzetben vagyunk, minden megvan a gyerekeknek az óvodában, meghívott előadók, születi mulatság, stb. Sajnálom ezeket az óvodákat, nem tartom igazságosnak, hogy ekkora különbség van önkormányzat és önkormányzat között, van egy pozitív hozzászólás is. Kispesti bölcsödében volt úgy férőhely bővítés, hogy semmit nem adott hozzá az önkormányzat, kormányzat, a szülők dobták össze a pluszéket, az asztalt, a szekrényt, az ágyat, de legalább bővítettek, írja Zsuzsi. Ingyen elkészítettem az öltöző szekrények fölé a gyerekek óvodás jeleit annak idején, és odaadtam a csoportnak az akkor még viszonylag újnak számító fémmechanikás videó magnómat. Persze ez, hogy miskolci óvodában történt, küldte nekünk Péter. Aztán nagyon sok Viber üzenet egyébként. Kisfaluban lakom, önkormányzati képviselő is vagyok, így belelátok a normatív támogatásokba is, nagyon jól lefinanszírozott ovik vannak, de nagyon jó vezetéssel ki lehet spórolni, nagyon sok mindent, írja egy hallgató. Hála az égnek, szülőként ezt is látom, hogy három gyerekemmel hogy kell oviba, vagy hogy járunk oviba. Egy a lényeg, hogy a szülők és az óvoda és a gyerekeket nézze, minden megoldható. Nálunk összefogással, sófal, klíma, fejlesztő játékok és sok minden megvalósult már. Azt mondja, hogy mi tavaly kezdtük az első osztályt, nálunk még kértek szekrényt is, hogyha valakinek van fölös szekrény, azt szívesen fogadnák, mert nincs, ami bepakoljanak. Akkor még pluszban jöttek a többi dolgok, színes A4-es papír, sima nyomtató papír, osztálypénz, falióra, WC-papír, kéztörlő, és ez egyébként minden év elején. 50-60 ezeret költünk iskolai cuccokra minden szeptemberben, és még az ovinak is adni kell. Azért ez is kemény, nem? 50-60 ezer forint. Embertelen. Hát annyi, persze, amikor ez egész elindul. Szomorú hallani ezeket az SMS-eket, basszus. 12. kerület jelezték, hogy az elsőső folyosóján és osztályban nem tudják átmentileg megoldani a takarítást, ezért legyenek kedvesek a szülők egymást váltva megoldani. Nem voltunk ilyen kedvesek. Vettünk fogast, cipőtartó polcot, papírtartó dobozokat, a takarítást hárítottuk. Az eddig mész el benne, tényleg? Tehát mikor jönne az a pillanat, most már elég volt. Tehát már mindent mi vettünk, most még menjünk be festeni. Kizár. Tiszaföldváron óvodai székeket a szülők vitték haza csiszolni, festeni, felújítani, minden szülő a saját gyerekének a székét. Megfogod a kis hajómintásat, vagy a kis piros labdás, vagy pöttyös bögrédet, hazaviszed, megsikálod. De ugyanilyenre tessék lefesteni. Igen, mi ez a diólak? Flancolunk? Mahagóni! Az ország legnagyobb egyetemén a portáról kellett vinni krétát, de a tanárnak alá kellett írni, hogy a diák visszaviszi. Tragikus, ezt Ákos küldte nekünk. És ami elfogyott, a kréta. Lassan maradjon, mert a szülő oktatni és vigyázni a gyerekre. Itt tartunk jelen pillanatban, igen. Mi a kisoport előtt kicseréltük a hatalmas szekrényajtókat, lecseréltük a 35 éves ágyakat, festettünk, mint saját pénzen, utána minden évben valamit kellett csinálni, most nincs fűtés hetek óta. Ezt még nem tudjuk megszerelni. Jött az SMS Budapestről. Rossz a hozzáállásotok. Majd amikor kötelezővé teszik a stadion látogatás, hogy ne kongjon az ürességtől, akkor már most szokják meg a 2 órás áldogálás, ezt már most kell elkezdeni, így elkezd a Miskolci óvodára, tehát ne üldögéljenek székeken. Na jó, és még hát rengeteg hozzászólás és rengeteg SMS. Ez a szomorú nagy stadionok azok színvonalasabbak már lassan. Hát figyelj, hát hogy régen. Áldogálni már régen kell, FIFA kompatibilis. Igen, csak hogy nincs, aki leüljön. Senki nem akar leülni. Ezért kéne áthozni az orrába a székeket. Na, drága hallgatók, viszont egy újabb nyeremény. Egy játékunk van, ahol téli gumiszettet lehet nyerni. Uh-huh. Ez a Marsó játékunk, úgyhogy ezzel megyünk tovább. Aki szeretné, és nem vette még kis autójára a téli gumiszettet. Egy reaktuálisabb. Reaktuálisabb? Egy reaktor. Az elejét, az egyet nem értettem. Nem, a reaktor értettem. Egy reaktuálisabb, hát most már lehet. Hát lassan azért. Jaj, ne, 10-15 ne legyetek már ilyen szarrágók, cserétek nem már. Nem vagyunk szarrágók, főleg úgy ez nem, hogy adnak gumi a broncsot, érted? Ugyanúgy a nyárit fogyasztott tovább. Hát de azt nem fogyasztod, most még hajnalban sincs, érted, 7 fok alatt. Tartósan 7 fok alatt kellene a hőmérsékletnek. Én 9-ben. Én 10-ben. Hát, és bejön egy hideg front, az ott fogtok majd csúszkálni. Most mennyi múlik ezen a másfél héten, amíg nincs dugó a gumisnál? Hát mindenki így gondolkodik. Milyen millimétereket kopik a gumi? Ez a filléreskedés tihetetlen. Nem, hát de minek cserélnéd? 15 fok lesz ma délután. 15, nem 7, 15. Érted? Mész, kelsz, jársz, elmész teniszezni, ott még ott rendesen fog, a téli gumi már úgy kopik. Ha, 15 fokban foszlik. Szét olvad az aszfalton. Na, a lényeg, hogy lehet nyerni egy téli gumiszettet, jó? Úgyhogy nem sokára jön egy kérdés, figyeljetek. Kimélyenek azok, akik 3 autó van a háztartásban. És 4 garnitúra gumi, tehát azok játszanak, akik ennek tényleg örülnek, és esetleg megterhelés nekik egy-egy gumicsere, jó? Úgyhogy jövünk mindjárt a részletekkel. 3 perc van pontosan, 9:30. És most folytatódik a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a... Itt vagyunk 3:48. Nem, Bali, nem. 3:9, így van, szép volt. 3:9 lesz pontosan 7 perc múlva. Jó. De, hogy már tanulgatom, tanulgatom. Eddig sose javítottam. Megoldott, most már... Megoldott ezt az interakciót egyedül is. Nem kellünk mi. Ne, tudjátok, hogy... Megdumálod ezt magadat. Már javítod magad, észreveszed, tök jó. Eddig úgy mentél tovább, mint a húzat. Hosszú évekig rosszul mondtam. Most aha, még mindig rosszul mondom, de már észreveszem. Innen már csak egy ugrás, hogy jól mondom. Látod? Ma használj sem skizofrénségnek. Eldumálgatsz itt magaddal. Ez az időskori demencia. Gyerekek, borzasztó, borzasztó cikket olvastam, úgy meg vagyok ijedve. Szaglás? Igen. Tudom, de is olvastam rád, persze. Hogy nem érzed már a szagokat? Nem, nagyon elromlott az orrom az utóbbi években. De hogy itt tényleg, tehát hogy nagyon erős szagot kell ahhoz érezzek, hogy ön is nagyon közelről, hogy érezzem. De tényleg, de dermesztő. Megőrülnél Feri mellett. Nem, nem, pont, hogy nem érzem. Nem, nekem kéne a fejlődő. És azt olvastam, hogy a szaglás elvesztése az nagyon fontos és nagyon komoly betegségeket jelezhet előre, és hogyha hirtelen mindenféle fizikai elváltozás nélkül, nem azért, mert áthás vagy, vagy orsóvényfejlődésedben elveszed a szaglásodat, akkor szklerózis, multiplex, Parkinson-kor. Olyan fiatal vagy, még ne csináld. Itt, tumor. Tumor, tehát hogy a szervezet jelez valamit, ha nem egy vitamin vagy ásványanyag hiány van. És én megnézettem egy éve vagy két éve az orromat, és arc üregileg elmentem ilyen koponyacétűn, és minden rendben van. Tehát nincs semmi. Aha. Se orsővényferdülés, se semmi. És brutálisan romlott. De hogy ilyen dermesz. Most közel rakod az a fahéjat az orromhoz, megérzem. De mit tudom, valamikor például egy gyerek még ugye pelusos volt, kakilt, és én vidáman járkáltam a lakásba, és a gyerek mondta, hogy nem érzed, és mondta, figyelj, nem. Neki az 1000 éves tojás kétnapos. Így van. És nem kell menni elmenet fürdeni, Balázs? Szerintem nem. De. Szerintem nem. Voltál ledzseni, hiszen tudod, hiszen nem akarsz megfürdeni. És a nagyon erős... A szemed még jó? Igen, akkor nézd már meg az alsó gatyád. Na látjátok, hát így adja ki az ember. Így adja ki saját magát az ember. Oda dobom magamat, aztán koncáválok egy pillanat alatt. De figyelj, dermesztő, tehát belépek valahova, és a nagyon erős illatszag, azt megérzem. De ha egy kicsit gyengébb vagy valami, vagy kicsit távolabb jön, azt már egyszerűen nem. Úgyhogy most elhatároztam. Kukit érzed még? Ha megjelenik itt? Már nem a, azt, hanem tudod, a miért. Tudod, mert ő egy kicsit túl. A kukit mindig megérzem. A túl közel van. A kukit túl közel van, azt mindig megérzem. Szólok is, a gyerekek, állj, rossz végén vagyok. Éjjj, valaki kapcsolja fel a villanyt, a rossz végén vagyok. Nem is kell látnom, ha hátulról jön, akkor is érzem. Milyenkor mindig a villanykapcsolót keresem, vigyétek el, tehát akkor még szólok. Mert a mi kukink is ugye túllövi egy picit őt, mert azért azt még érzed? A kuki parfümjét, ha bejön a kuki, akkor igen, tehát az ilyen nagyon erős illatokat, mint fűszerek, vagy parfüm, azt azért az megérzem. Az olcsó dolgokra nem érzik. Az olcsó szar parfümet azt nem érzem meg. Tehát az agyam pontosan tudja, hogy mi az ilyen pacsuli szarokat, azokat kiszűri. De nem, most el akarok menni megnézni, mert pont mondom, valamelyik internetes portál ezt lehozta, hogy ez figyelmeztet a szervezet, és nagyon komoly betegségekre. Elmész a doktor, és Balázs, ez a pesgős dugó. Hogy az Isten? Igen, Balázs, ez a 6 centis Lego figura. Mit csinál az orrába? Biztos nagy buli volt. De én nem vagyok hipohonder. Tehát rám azért nem lehet azt mondani, hogy hipohonder vagyok. Tehát én nekem mindig mosolyogok, ha valakinek fáj valamitek, vagy isjászotok van, vagy nem tudom, röhögök nagyon, kaján vigyol le az arcomon. De most egy kicsit ettől így megrémültem. Vajon mit jelez az én szervezetem? Hova menjek? Kihez forduljak? Mi van ilyen, hogy szagorvos? Nem, neurológushoz. Tehát ilyenkor csomó mindent megnéznek, hogy kizárjanak bizonyos dolgokat. Egy nagyon jó adjunktus írta azt a cikket, majd lehet, hogy megpróbálom őt előkeríteni. Arcüreg, szakorvos, vagy ami adjunktus, tehát valami nagy szakírta. Hát és itt ugye nem az orr problémájára való. Nem, ez a bajom. Szóval, hanem, hogy jelez valamit, valami komolyabb problémát. Jó, figyeljetek, ha úgy észreveszitek, hogy keresem a stúz kulcsomat, de a kezemben van, hogy keresem a nevedet, de nem tudom, vagy úgy nem tudom már, hogy hova parkoltam, vagy mit a 3 napig ugyanabban a fősőbe jövök, azt mondjuk, milyen most is megtörténik. Jó. Akkor szóljatok már, hogy Bali, most viszont baj van. A tehát, hogy... nevét 3 évig kerestem. Jó, kiírtuk meg egy idő után. Szerencsére Laci felírta neki egy darab papírt. Teljesen komolyan már vicc nélkül lelajoskázlak, és már nem látod az arcomat a sandavit. négy orrt. Már jelezni akartam, hogy most már nem annyira érzem benne az iróniát, nem annyira érzem benne a viccet. Azt gondolom, hogy komolyan hívsz Lajosnak. Jó, tehát hogy úgy akkor úgy szóljatok, valamit észrevesztek. Láttam, hogy tényleg elolvastam a cikket, és gondolkoztam ismerősök nevén, hogy volt olyan, hogy arcot nem ismertem, meg nem tudtam mögé nevetni. Tehát úgy kicsit úgy ezen most úgy többet filóztam. Jó? Hát Gajdós Tamás nevére sem emlékeztél. Na jó, hát azzal vagyunk még egy páran. Az egy kollektív időskori demencia. Hát az úgy sokakban eltűnt. Hallottátok annak a családnak a történetet? Nem hallottátok, olvastátok? Csak egy pillanat, mert sokat nem tudunk róla beszélni. Minek a történet az, hogy Ándor csapkodod ezt a rohadt pultot? Mert ez viszont meg... Még próbálok erőt mutatni. A szervezetem már más állapotban van, de még rácsapok a pultra. Állj már, meg ne remegj. Jobb kezemben megfogom a bal kezemet. Mert tényleg megijedtem. Akiket rabul ejtett egy lift, és egy 10 emeletes panelházban történt, önálló életre kelt a lift, gyerek is volt a liftben, 20-25 percen keresztül lefölmentek emeletek között, úgyhogy nem tudták, hogy leszakad-e, nem tudták, hogy mi történik, nem tudtak segítséget hívni, és 25 percig masszívan a lift valamiért, mint a Skynet öntudatára ébredve, megliftesztette őket. A gyerek nem csak már beszorultak, nem jött, hogy megállt, hanem jött, ment, folyamatosan leföl, megállt, elindult, megremegett, fölfele ment, lefele ment, kinyílt majdnem a visszazáródott, 25 percen keresztül leföl. Ezt gondolod, de ott egy gyerek? Milyen párfélem. Hát összetoljad magad. Meg hát pici személylift, tehát hogy még csinálom is egy nagy teherliftről van, szóval én annak idején egy 2 órára szorultam be teherliftbe, de az nagy volt, tehát hogy ott azért az emberek volt légtere. Meg hát ott több meg a munkaidőnek a negyede, tehát hogy még örültünk is neki, ilyen. De hogy azért egy pici személyliftbe az nagyon-nagyon kemény tud lenni. Csak szólni. Nem tudom, hogy beszóltak-e, vagy hogy nyilván valahogy kiszabadították őket, meg azt sem tudom, mekkora volt a gyerek, mert csak így egy pár mondatot olvastam el a cikkből, csak belegondoltam, mondjuk a 3 éves gyerek még röhögött, ez egy 6-8 éves gyerekkel, hát hol összetoljod magad 20 percen keresztül, és azért egy 10 emeletes, tudod, hogy nagy mélység van alattad, nem tudom, készül leszakadni, elromlott, vagy a vezérlőegység, vagy valami mechanikai hiba, nem tudod, hogy mi van, csak 20 percig rángat leföl a lift, leföl. Azért az nem legyen. Még egy kört kicsit, tudom, hogy szereted a liftezést. Anya, már megettem a téli fagyit is, már mit csinálja? 10 perc után, ez nem duma, nem jó duma. Igen, nem volt ilyen nagy beszorulásom liftbe egyébként. Soha, ezt így nem éltem át, hogy valahogy rabul ejt egy lift. Nem, ez ijesztő tud lenni. Mondom, hogy főleg ez ilyen szűkön, vagy ha valakiben van egy kis pici kis ilyen fogékonyság a klaustrofóbiára, szerintem az borzalmas lehet, ráadásul tudod, mindig azt várod, hogy a következőnél megáll és kinyílik végre az ajtó. Egyszer láttam egy nagyon durva, ilyen készátverés jellegű liftes átverést, amikor bemászott a gyerek, az arról szólt, hogy beszálltak a liftbe, de a Dél-Amerikában csináltak valamelyik ilyen, nem tudom, brazíliai valahol, de ők ilyen nagyon dermesztőket csinálnak. Nagyon egyszerű a mechanizmus, mert arra játszanak, hogy ijedj meg. Tehát, hogy egyébként kreatív, de közben mégsem. Beszálltak a liftbe, elment az áram a liftbe, sötét lett, kicsit megrázták a liftet, és egy ilyen ajtón keresztül bemászott egy gyerek, aki kísértetnek volt sminkelve. És mire visszajött halott a világ... Halott fehéren, ilyen fekete árkos szemekkel, és mire visszajött, és ilyen nagyon vallásosak, tehát tényleg talán Brazília vagy Argentina, nagyon félnek ettől. És a kislány, mire visszajött a világítás, ott állt egy hálóköntösbe egy kislány. Szólt, majd rájuk néz, hogy csinált egy ilyet. Figyelj! Hát azt ne... Én is beszarnék, már bocsánat. Hát újra elment a villany, kislány kimászott az ajtón, visszajött a fény, és sehol nem volt. Sírtak az emberek, ölelkeztek, van, aki imádkozni kezdett, nem csinálhatsz ilyet emberekkel szerintem. Tehát van egy pont, amit nem szabad meglépni, ez már az. Van, aki pánikrohamot kapott. Tehát simán benne van, megáll a szíve. Hát persze, az mi van, ott valaki meghal? Kinyírsz valakit, hát lehet, hogy volt olyan epizód, csak azt nem adták meg. Náluk nem ez lenne. Aló, tessék porta. Porta, hallod? Ne szólnak engem? Ne nyomkodnak, mi is csengő, csak a bajba, mert úgy segbe rúgnak. Ne nyújjon hozzá, van valami baj? Van? Megy a lift? De megy a lift? A lift megy, anyáddal szórakozz. Ne nyomja közbe, mert nem hallom. Engedj el a gombot, akkor hallom. Jó, megy a lift? De te ezt nagyon hazamdúr, hogy neked ez a jövőd. De ez tökéletesen hozzá. Na várjátok, itt van velünk Tünde vonalon, most látom Anna írt, aki trabul ejtett a lift. Hello Tünde, jó reggel, ciao. Hello, sziasztok, jó reggel kívánok. Ez veled történt tényleg? Így van. Na, de nem is gondoltam, hogy megtalálunk, vagy hogy becsörögsz. Hello Tünde, ciao. Milyen társasház ez, vagy panelláz? Hol volt helyileg, vagy merre vagytok? Hát Győrbe, Adivárosba lakunk mi. Győri kis. Ez egy panellift, jól olvastam a cikkben? Így van, pontosan. Beszálltatok családdal, gyerekkel, ahogy olvastam. Nem, ez egy teljesen különálló kislányról van szó, ja, itt lakik a lépcsőházban. Ó, szegényként. Igen, igen, én voltam, meg a párom, és ez a kislány. Mekkora volt a kislány? Ez egy 10 éves, negyedikes kislány. És csak miután eloltódott a lámpa, elment a világítás, azután tűnt fel. Igen, igen, és kiderült, hogy készletfelés. És elindult normálisan a lift, és egyszer csak hallottatok valamit, hogy mi történt? Nem, tehát a lift teljesen indult a szintről, csak az a baj, hogy sehol nem nyitott ajtót. Uh-huh, tehát, hogy megállt folyamatosan, de nem tudtatok kiszállni. Nem, sajnos nem, sehol se, úgyhogy 15 percen keresztül lifteztünk, és nagy nehezen aztán egyszer csak gondolt egyet, és akkor a földszinten ki tudtunk belőle szállni, és így tudtunk valahogyan feljutni olyan 15 perc után, miután szerintem vagy megkerült, vagy nem tudjuk, mi történt, elvileg panelhibára hivatkoznak, de ez azóta már a héten kétszer szintén megtörtént velünk. Ó, a horror lift, aki a saját öntudatára ébredt, a lift a Győri panelházban. Mondta szerelő. Most nézem a Schindler listáját, szerintem ez paneliba lesz. Igen, tényleg vannak Schindler listák, igen. Figyelj, és nem tudtatok beszólni, vagy nem volt a csöngő, vagy valaki, akinek ti tudtok szólni közben? Igazándiból szóltunk, de válvonva volt a telefon, azt mondták, hogy talán majd ma kijönnek és megcsinálják a liftet. De ott akkor, amikor 15 percig liftetek? Igen, ottosan, tehát tegnapi nap folyamán is megtörtént velünk, ez tegnap jöttünk haza egy hosszú hétvégéről, telefonáltunk, és a lifteseknek a főnökével telefonáltunk, ő mondta, hogy talán majd mai nap kijönnek és megcsinálják a liftet. De amikor... Kiraktak rá egy táblát közvetlenül, utána meg ilyenkor semmit tudjátok beszélni. Na, ez a legjobb. Ez annyira tipikus. Hát lehet, hogy éppen most a Győri liftben most is ott lifteznek. Mama 15 perc eltűnik a liftben. De amikor történt maga a lefölmenetel, akkor ti be tudtatok valakinek szólni? Volt ott egy ilyen vészcsengő? Visszaszólt valaki? Vagy ti ott magatokra hagyva? Vészcsengő abszolút van a liftben, de abszolút nem működik. Hát akinek nincs mobiltelefon, az így járt. Ja, értem, tehát volt csengő, de nem volt senki a másik oldalon. Abszolút, sehova nem kapcsol ki a csengő, tehát be van szépen rakva, gyönyörű új liftünk van, és abszolút nem működik, tehát sehova nem lehet telefonálni belőle. Akinél nincs mobiltelefon, az bánragad. Na most egy ideig vicces, de egy idő után gondolom azért ez ijesztő, nem? Hogy nem tudod, hogy mi történik, azért 10 emelet, az magas igen. Is, fönt vagy ott a tetején, ott jössz le föl, hát azért nem egy megnyugtató érzés. Megijedtetek? Hát igazándiból igen, a párom eléggé be volt pánikolva, meg a kislány is. Én meg szerintem már méregből csináltam, amit csináltam, hogy nagy nehezen ki tudtunk vele leszállni. És a párod így csinált, hogy be volt pánikolva, ütötte az oldalát, hogy kiabált, hogy hó, Nem, szerintem csak inkább mindenki meg volt lepődve, és le volt fehéredve. Hát meg pénteket beszorulsz, és eszedbe jut, hogy hosszú hétvége van. Hát igen, azért nem megy, nyújtottam meg ott egy 10 éves kislány szegénykém, hát azért ez nem egy egyszerű. Igen, aki cukorbeteg, nagyon erős cukorbeteg. Sírt egyébként? A kislány? Nem. Igazándiból miután ki tudtunk szállni, csak utána az édesanyját hívta fel a munkahelyén. Tartottam is. És a párod? Igen, a párod bőgött? A párom? Nem. Mint egy kis elágult majom. Nem, hanem igazándiból ugye mindenki le volt ezen az egész dolgon döbbenve, és hűtünk, hogy ki tudtunk belőle szállni. És azóta te már lifteztél, vagy azóta még tudod, hogy nem? Hogyne, tegnapi nap folyamán is megtörtént velünk, szintén háromban voltunk. Na várj, én azt hittem, azt nem erre mondtad, hogy tegnap újra rabul ejtett a lift. Tegnap újra, sőt, de miért szálltál be újra, vagy miért nem mentél föl inkább gyalogba? Hát elvileg ugye kijöttek megcsinálni, elvileg azt mondták, hogy teljesen tökéletesen működik, és nem működik. És tegnap kivel sikerült beszorulni? Tegnap szintén újra a párommal és a páromnak a tesójával. Na. Mondjuk a párod nagyon kapja. Jóban rosszban együtt vagytok. És tegnap is 15 percet mentetek, vagy tegnap rövidebb ideig tartott? Hát, tegnap még többet. Ne csináld! Na! De sajnos. Nagyon nyugodtan kezeled. Te már ezt rutinosan konstatáltad, hogy jó, hát egyszer ezt már átéltük most megint. És leföl ugyanúgy, mint az előző alkalommal? Így van, ráadásul annyi, hogy legalább vagy 6 bőrön cucca, mert mondom, hétvégéről jöttünk haza. Atya úristen! Mondjuk bátor, hogy az, mondjuk ha mondták, hogy megszerelték, akkor megértem, hogy beszálltatok, de az, hogy kétszer megtörténik. De igen, lehet, hogy rátok utazik ez a lift, nem? Tehát veletek van valami lehet. Baja, hogy folyamatosan veleteket eljt fogjul. Nagyon lehetséges, kemény. Biztos, hogy van benne valami, mert mindig csak nálunk történik vele valami. És a párod azóta is lift elmegy, vagy most mondja, hogy inkább menjünk gyalog? Nem, nem, ő azóta is liftezik. Keresi a kalandot. Így, a kalandvágyó. Kitartok. Holnap elhozom a tesómat is. Ez jó, jó buli, szoktak csak lenni. Lift turizmus. Na jó, van, tűnt, egyébként mivel foglalkozol? Hát én boltpénztáros vagyok. Boltpénztáros vagy. Hát akkor volt kaland most hétvégén. Volt. Jó. Figyelj, ha esetleg adás közben szorulsz be, írjál, és akkor bemondjuk. Jó? Tehát, hogy így megírod, a gyerekek, tündi vagyok, megint beszorultam, segítsetek, akkor próbálunk valakit riasztani. Jó? Mi itt vagyunk hétfőtől péntekig. Szerintem Attila bemondja, mert Györke Attila majd bemondja. Igen, ha 11-kor szorulsz. Igen, tündék, megint beszorultak. Tündi, puszi neked, köszi, hogy csörögtél. Puszi. Szia. Hello. Milyen jó, hogy pont minket hallgatod. Azért kétszer gyerekek, az kemény, nem? Uh-huh. Még miben hiszel? Ezután, ma már ne szállj be. Elképesztő. Azt írja valaki, hogy ennek a készletveréses dolognak, amiről beszéltünk, volt egy második része, ahol halottakat toltak be a liftbe, és kopos, és felkelt a halott a liftben. Úristen, azt képzeld el. Nem, ilyen műtős kocsin tolták, és lepedővel le voltak. Le voltak a rül, és a liftbe felkel, hát azért összetörőd magad. Bolondo. Atyaisten. Na, marsós játékot ígértünk. Így van. Igen. Most vagy a következő. Nem, hát a kérdés, azt szerintem lőjük el a kérdést. Fontos, hogy írjátok oda, hogy milyen autó. Jó? Nagyon jó SMS, sőt, sziasztok, nagyon jó ez a gumis játék. Érdeklődik, hogy 295x35 R21-es méretben is lehet kérni. Kéni gumika. Nem, hát a 295x35 R21 az ilyen nagy terepjárókon van. Tehát 21-es a felni, nagyon peres a gumi, tehát az csak Porsche, csak Q7. Hát arra is jó jön a téli gumi, hát neked is lehet. Igen, de emberi méretben szeretnénk ezeket a téli gumikat kisorsolni. Elsősorban olyan családoknak, akiknek azért ez valóban jöjjön. Tehát R21-el azért meg tudod venni. Így van, meg tudod venni saját magadnak. Nem biztos, elköltötte a kocsira. Tudjuk, az is igaz, hogy drága volt a Porsche Cayenne. Tudjuk, hogy nagyon fontos az asszony bevásárló kocsijára az új gumi, de hogy... Igen, de olyanok írjanak tényleg, akiknek azért ez jól jön. Az autótípusát kérjük, meg esetleg a felni méretet, tehát hogy 17-es, 18-as felni, jó? Az még jó, elkülditek. Na, hogy szól a kérdés? Hát baromi könnyű. Hány fok alatt érdemes téli gumira váltani? Megvan, most kicsi olyanok voltunk, mint a Majka az 50 milliósban. Elmondtuk. Igen. Tehát egy fél óráig ezt konkrétan elmondtuk. Hogy hány fok alatt kell. Kitárgyaltuk, mi van alatta, mi van fölötte, hogy viselkedik a gumi. Megállítottuk a jó válaszoknak. Jó van. Igen, mint a Hamiltonos kérdéssel, a Majka, előttük mi is a jó válasz. Jó, hát ennyit segítünk. Jó, 23-111-111 az SMS számunk. Írjátok meg akkor, hogy hány fok alatt érdemes, vagy kell, vagy kötelező már téli gumira váltani. Autótípus, hogy mire kéritek. Felni méret is jól jön, meg hát egy jó válasz, jó? És akkor hírek után sorsolunk. 5 perc, 9 óra jövünk mindjárt a nyertessel, a hírek után. És most, hölgyeim és uraim, Balázsék, öveket becsatolni. A Rádió 1-en folytatódik Magyarország első számú reggeli műsora. A mikrofonnál a hazai rádiózás legnagyobb sztárjai. Sebestyén Balázs, Rákóczi Feri és Vadon Jani. Ez a Rádió 1 reggeli ébresztő műsora. Balázsék! Itt vagyunk 9 óra után 10 perccel. Hello mindenkinek, jó reggelt, drága hallgatók! Nagyon fontos információnk van, ugye pénteken megyünk kitelepülni, és brutálisan sok ajándékot viszünk magunkkal. Az álomból valóság lehet, János lógni fog. Ugye az Unika biztosítóval csinálunk egy igazi kis, hát tulajdonképpen egy függő kvízt, ugye, ahol János lóg, és hát megvalósul, ami még pár héttel vagy pár nappal ezelőtt az álmomban volt, bár nem teljesen így, de önmagában nagyjából ez történt, mi röhögtük. Igen, János akkor lógot. Akkor még nem volt szponzor. Akkor még nem volt szponzor, most már van, úgyhogy János valóban lógni fog, és rengeteg nyereményt viszünk magunkkal. Ugye matricák lesznek majd a nagy üvegfelületen szépen kirakva, és 15 kérdésre kell válaszolni, rengeteg nyereményünk van, és biztos, hogy szám szerint, hogy jól mondom. 100.000 forintos készpénznyeremény, 200.000-es készpénznyeremény, és még nem sorolok minden, mosógép, hűtő, Xbox, okostévé, mobiltelefon, kerékpár, mit, tehát gyerekek, tele vagyunk nyereményekkel, jobbnál jobb nyeremények, nagy tévé, ami okostévé, kis tévé, ami szintén okostévé, csak az egyik nagyobb, a másik kisebb. Nagyobb van, okos, másik és minden kisebb. Arról szól, hogy gyertek oda, érezzétek jól magatokat, aki szerencsés is kisorsoljuk, ugye majd regisztrálni kell, az fölküldheti Jánost a nagy üvegfelületre, rángathatjuk balra-jobbra, kicsit estét dobálja a szél, megpróbál majd elérni a hallgató által kihúzott ugye számot, letépni a matricát, megnézni, hogy mi van a másik oldalán, vagy a matrica alatt. És ha jól válaszol hallgató egy kérdésre, akkor mi örülünk, János pedig 9-10-12 méter magasságból szintén örül. Ennyi. Ahogy 20 forintost vigyél magaddal kapargatni, tudod. Tényleg. Ez egy kaparós sors. Tényleg. Le, várjál a 20-es, nem mi annak recés, azt az oldala, nem? Egy 10-essel inkább. 10-es. 10-essel vagy 5 forintossal. Szerintem azzal lehet, és kérdeztétek, igen, lehet csúzlival letetni. Jó, csak arra kérlek benneteket, hogy most ne annyira krémesel, hanem inkább kókuszgolyóval, mert a formájában kifolyik a gazdal jobban. Lehet szerintem egy nagyobb távolságról elérni a számot. Igen, úgyhogy ez egy jó hangulatuk is, Jambori lesz. Ilyet még nem csináltunk, hogy János lóg jó magasan, és rángatjuk balra-jobbra. Liruló szájjal. Igen, jó nagy matricák lesznek egyébként ezek, és tényleg hát brutálisan sok nyereményünk van. Tehát önmagában már az, hogy valaki nyer 200 000 készpénz, az is jó, de még van 100 mellé, és a többi pedig mint tárnyeremény. Úgyhogy barom, és drága tárnyeremények. Tehát azért az iPhone is, az okos tévé is, a notebook, a hűtő, az Xbox, hát tele vagyunk. Minden jó jön. Minden jó jön, és minden tényleg nagy dolog. Úgyhogy gyertek, ez most pénteken lesz. Reggel 6-tól mi már ott vagyunk az üvegstúdióval, és 7-kor. Itt 7-kor a... János már húzzuk is. Én még este 6-kor is ott lesz. Sajnos az ipari alpinistáinknak, akik biztosítják az egészet, 4-11-kor már a skálakópot kell mosni, úgyhogy igen. Úgyhogy János ott marad. Egy adótornyot fognak festeni, és nem tudják, mikor végeznek, akkor jönnek érte. A vasárnap arra járó családoknak mondjuk, hogy mondják a gyereknek nyugodtan, hogy nézd a Mikulás. Nézd, János ott van. A bácsi nem segítséget kér, visszainteget. Jó, de a pókember ó, akkor azt megbeszéltük. Lehet. Jó. Csak léci alatt legyen valami. Alá azt veszel, amit akarsz, kívül legyél pókember óval. Alá azt veszel, amit akarsz, tehát akkor vinnem kell. Ezek szerint. Hát hát az mi az a nem tudok átmenni Lőrincre fölöltöztetni téged. Hát gyere abba, ami kényelmes, csak a végén vedd rá a pókember ruhát. Hát én nem vagyok, mikor fölöltözöl, azt tőlem vehetsz egy 7 mm-es neoprén ruhát is alá. Tehát, hogy... Kedves Junika, fázni fog a Janika. Hozzatok. Ők nem ruházati tervékkel foglalkoznak, vegyél alá egy melegítőt. Egy polárpulcsit. Hozd már el a somáit. Jaj, hagyjál már 15 fokban neoprén. Milyen neoprén? Vegyél, van neked annyi technikai öltözeted van. Hagyjál már, hogy nem bírod ki. Veszed egy jó jégeralsót, meg egy melegít, mackó fölsőt, azt megvan. Így van, 6 túramászó bakancsod van, 4 polár nadrágod, 3 jégeralsód, amit veszel a hosszú nadrág alá, mikor BKV-zol. De akkor legalább egy nappal előtte kapjam már meg azt a pókember ruhát, hogy ne az legyen, hogy hát Jani, hát a pókember ruha szúk, hát persze, hogy nem fér alá semmi. A pókember ruhát mi szerezzük? Aztán a műcsütörtökre megszerzi neked a pókember ruhát. Direkt egy ilyen kicsi szimfóniaszagú, nagyon levedlet, ilyen jelmezkölcsönzőset kérted. Így is fordítva rajta az S betű. Nincs S betű a pókember ruhán. Hol élsz? Na, a másik okos. Na, a másik. Jó, ez a szupermenes. Na, mit te nekem az olyan ég szupermen, hogy ezt meg... Na, nincs egy nagy S betűvel, egy fordított S betű. Hülye az, nem a pókember. Pókember Peter Park. Betű. Nincs meg Peter Park. Hát az a Parker, ja. Na, a harmadik idióta. Nagy, húj, de okosan oltasz. Hülye gyerek, ez nem. Na jó, megjött a harmadik hülye is. Nincs meg a Peter Park sztori. Jó, Népliget, nem ez a Peter Park. Az Peter Parker volt? Hát inkább. Jó, akkor mondjuk a hülyék vagyunk. Láttad a filmet. Mindig kikapcsoltam, egyébként én untam. Jó, akkor egyezünk meg Peter Parkerbe. Jó, oké. Okay. Jó, mindent észre tudtatok a pókemberről. S betűte. Peter Park. Azon Park. Jó, van. Nem, próbáltam eljátszani, hogy expert vagyok pókemberbe, de kiderült, hogy annyira nem az én világom. Kicsi a pókember. Kicsit kell Peter Park. Peter Park. Na, szóval mi hozzuk a csütörtökön? Mert, hát ezt fölpróbáltad itt már. Aláöltözetet, ezt meg te hozod. Hát csütörtökre, Julitól rendelünk. Tudod, egy kis pókember ruhát. Szeretném, ha itt kicsit itt pókember ruhába egy kis egy cigánykerék, egy ördögszekérben gurulásán valamit csináljunk. Belülről föl tudsz mászni az ablakba. Hát oda föllépsz. Na? Azt mondják, legyen egyedül, legyen egyedi egy nagy Z betű, egy Zuper Lajoska. Zuper Lajoska. Zuper Lajoska. ZL. Zuper Lajoska, igen. Oké. Tényleg egyébként a veszedeteire fel lehet menni, hogy föntről is nézzenek téged? Vagy az ott nem a tetőteraszos oldalon leszünk, hanem a főbejáratnál leszünk. Azt szerintem föntről nem látni. Meleg vizet öntünk, hogy ne fázzál. Aha. Egyébként tényleg. Ide egy hallgató 20 000 forint, aki föntről locsol. Igen, ja, föntről egyszerű betetni egyébként, etetni, itatni. Igen, jó idő lesz. Meleg netto... te, a nyisd ki a szád! Ne toljába, 15 fok lesz. Nem, hát... 8-10-12 méteren ott fent rángatunk, hát nem lesz ott szél. Ez egy kis szél is, érted legfeljebb, hát mit tudom. Nem lesz ott szél. Na, egyébként milyen időnk lesz? Ma vagy akkor? Nem, ma egy ma 15. Csak 15? 15. Nap 15. Hát az eső? Az nem. Nagyon jó, ezek csupa jó hírek. Az időjárás jelentés támogatója a Ventil épületgépészet, a radiátorok és gázkazánok specialistája. Ventil.hu. Hát most ez a rossz oldalt, egyébként szakadhatna is az eső. Tehát ahhoz képest az, hogy most 13-14 fok és egy pici lehetne szél. Lehetne fél lábam is. Ez is sikasztott. Még mindig van rosszabb, erre kell gondolni. Mindig van rosszabb. Nézd a jó oldalát. Na, hol tartunk? Gumis játékunknál tartunk? Gumis játékunk, ugye? Egészen péntekig minden nap szeretnénk valakit boldogítani. Gyerekek, érzitek, hogy beindult a karácsonyi szezon? Bizony. Gumiszett minden nap, pénteken, kitelepülés, csak az ajándékozásról szól, az egész nap témák nélkül szinte csak röhögünk, és minden órában adunk rengeteg ajándékot. Elindult a Nagy Rádió egy karácsony. De tényleg, de ez jó, én ezt szeretem. És még szerintem az ünnep előtt tudunk valami Én szeretek, reméljük. Szeretek adni. Ugye elhangzott egy kérdés, és aki ma nem nyer, ne keser egyen el, mert minden nap elhangzik majd egy kérdés, és egy komplett téli gumiszettet lehet nyerni, vadonatúj gumikkal a Marsó jó voltából a gyerekek, ez egy komoly ajándék azért. Hát bizony, ez egy négy gumit. Négy gumi egy családnak azért az komolyan megterelő. Ugye kértük, hogy olyanok játszanak, ahol tényleg nem R21-re végződik a kerékméret. Jó, tehát, hogy... Igen. Meg ahol három autó van a családban, és a legrosszabb, mint az XC90-es Volvo. És most került fel rá az új zöld rendszám. Igen. Tehát azok játszanak, ahol tényleg jó helyre megy, hát ezt rátok, bízunk, de már elkülditek nekünk az autót, amit mi később le tudunk ellenőrizni, meg a felni méretet, akkor nagyjából tudjuk már, hogy jó helyre megye. Tényleg olyanok küldjenek, akiknek azért ez megterhelő. Vagy segítünk vele valójában. Na, hívjuk a nyertest. Állatási Marsó. Tessék. Eszter, hello Balázs, jó reggel, ciao, itt a Jani és a Feri is, hello. Jó reggel, sziasztok. Hello. Egy kis csicsergő, madár csicsergő hangod van. Eszter, merre vagy, hol hallgatsz minket? Éppen megyek dolgozni, ülök a dugóban. Ülsz a dugóban? A Mitsubishi Coltommal. Egy kis koltocskával, vagy azt látom, hogy R14. Hát valóban nagyon családbarát felnéméret. És játszottál velük, ugye elhangzott egy kérdés, hogy szólt a kérdés? Hány fok alatt érdemes téli gumira váltani? Na és mi a jó? Így van! Te látasson, a gumi mellett, a tiéd, a gumi és a tal. Úristen, még most sem nyertem semmit. Na, hát ezt meg kell szakítani, ezt a rossz hagyományt egyszer. Még nem nyertél soha semmit, tényleg? Nem, tényleg, annyira boldog vagyok. De ez azt, akkor még nem is játszottál soha. Valószínűleg ez az oka, nem? De játszottam sokszor, de nem nyertem. Na, nem sikerült. Nagyon jó, figyelj, akkor egy vadonatúj téli szettet tudsz felrakni erre a kis gyönyörű koltra. Van neve az autónak? Mert a csajok sokszor hívják valahogy az autójukat. Hát természetesen van, Eperkének hívják. Eper, annyira tudtam, pedig nem is írtad le az SMS-ben, hogy minden csaj elnevezi valahogy az autóját. Ilyen kis piros, vagy ilyen kis Eper színű? Nem, kérlek szépen, bár a Mazda 3-as helyett is feketét szerettem volna, ebből lett egy jégkék. Viszont belül nagyon szép piros. Nagyon szép, uh-huh. Nagyon szép piros, és egy kis eperke. Oké, figyelj, Eszter, hát akkor van egy gyönyörű téli gumiszettet, gondolom még nem rakadtad föl, vagy még nem volt nagyon mit. Hát még nincs tartós 7 fok alatt. Még nincs tartós 7 fok alatt, úgyhogy még használjuk inkább a nyári gumit. Na mutatom, figyelj egészen pontosan, hogy mit nyertél. Nyereménye, 4 darab Matador, személygépkocsira való téli gumiabroncs, a marsó.gumiabroncs és autószerviz hálózat felajánlásából. Na, hát ez a nyereményed. Hát ez nagyon-nagyon szuper. Jó, küldjük neked. Jó, köszönöm szépen. Puszi, Eszter, ciao. Hello, és Eperkének is. Hello, ciao, ciao. Hello, ciao. Jó, ez a játék megy egészen péntekig, sőt, még pénteken, miközben Jani ott lóg magányosan, és már nagyon fázik 4-10 környékén, még szintén odaadunk a sok-sok nyeremény mellé még egy téli gumiszettet is. Mikor ezt halljuk hátul, hogy ha-hó, szedjetek le! Rengeteg! Tart még az adás! Már a fázom! Alád mondjuk tudunk tüzet rakni. Az nem rossz ötlet. Igen. Kötelekhez. A veszed mi az 13. kerület? Te angyalföldi pókember vagy, öcsém. Ja, tényleg. Támogat az angyalföldi pókember. Jön az angyalföldi pókember. Oké, szóval akkor tessék holnap figyelni, jó? Ha valaki még téli gumit szeretne. Jók vagytok, nagyon megterelő minden napok, de veletek minden könnyebb. Nem játszatok, mert nincs autóm. Sok sikert a többieknek. Zsuzsi írta nekünk. Igen, úgy nehéz, úgy ne játszatok. Uh-huh. Nem szeretnénk a Vaterrel látni 4 darab vadonat, hogy Balázsék ne nyert téli gumit. Tehát az játszon, aki szeretne. Oké, hármasugrásunk is van, úgyhogy ha valaki érez magában erőt, az nyugodtan. Nyugodtan írjon nekünk SMS-t, jó? Gumi nincs, de egyéb ajándék van. Gumi nincs, de egyéb ajándék van, igen. Hallom, anyám felhívott hétvégén? Hát beszélgetünk, ilyenben vagyok. Tényleg? Azt mondja, puszi, szia. Mondom, hello baby, te ki vagy? Mert ugye nekem nem volt meg a száma. Mondta, tegnap találkoztam vele, és ott, hogy rácsörgött. Igen, csevegtünk egyet. Üzent a fiának rajtad keresztül. Igen, mondta, hogy már ők sem beszélgetnek. Ha még találkozol kedden a Balázsok, mondd meg neki. Hozza vissza a háromszettes ebédhordót, és látogassa meg az apját végre. Igen, és főztem neki új rakott lesz. Nem, ők is Velencébe szerelmesek. Jó fej volt egyébként, tényleg. Nem igen, volt az volt szakos, igen. Egy egy óra maximum. Azt hogy elmúlt, igen, az volt. Nem, most is nagyon jó volt. Nem, igen. Szeretnének ők is valahogy arra felé tendálni, és így... Két, de mondta, hogy ő déli part, mondtam, hogy akkor áruló vagy, de most nem költözni, mondta, hogy de onnan látszanak a hegyek. Hát mondom, aha. A mi hegyeink azok el látszanak mindenhonnan. A, igen, a maga kis 200 méterével, nem tudom mennyi, pákoszt, kettő? Úgy van, kettő, nem tudom, 60. 200 méter. Jó, ha látsz valami jóféle kis ingatlant, jó. akkor visíts el. Már unod, hogy ilyen közel lakik, mi? Én mondtam, hogy el teleportálom őket oda 30-al. Igen, hát nem. A sűrű, hát a ritkában jönnek. Nem akartok a balcsira költözni, mama, az mégis szer. Fertőtó, gyönyörű hely. Nem próbáltam meg, mert fel osztrák oldal még szer. Igen, szeretnének oda menni. Kikérdeztem mindenről, mekkora kell, kérdeztem, hogy mennyi pénze van, azt mondta, hogy nekem semmi, de a Balázs semmi biztos megbeszél. De a Balázs biztos vásárolja. De miért nem hívott fel az új barátodat, a polgármestert? A polgármestert? Na, húzogass még a bajszát. Most értem. Jó, de így hiteles, hogy azt mondtam, Velencém sok a proli, de oda mennek anyámék is. Szerintem így akkor tudom. Szerintem így én mondhatom. Nem, ezt már tudta pénteken, hogy oda mennek. Anyámék készülnek Velencére költözni. Mondtam én, hogy sok a proli. De az én családom is oda megy. Ezért mondhatom egyébként teljesen úgy, hogy nem kell rá megsértődni, mert az én családom is kiveszi ebből a részét. Hát, Lotti, csomagolj. Van egy is azt mondtam. De most mivel bízott meg pontosan? Egyébként, hogy járjál nyitott szemmel? Vagy mi volt a hívás igen. lényege? Azzal, hogyha bármit tudok, mert ugye mi is keresgéljük. Hogy közelebb vagy a tűzhöz, mégiscsak ott laksz. Érted, mégiscsak szólnak, mégiscsak mondják. Most biztos hallotta a kitüntetésemet, hogy pénteken is, akkor gondolta, hogy van valami jó vonalam. Oda Velencéhez. Tényleg csak van egy jó ingatlanosod, vagy hát valami. Mindenünk nem? van, Velencé, minden van, még minden is. Ahogy ugye a profik fogalmaznak, hogy járjak nyitott szemmel, és passzoljam át neki a nekem nem kellő telkeket, házakat, bármit, ami van. Mondott ilyeneket, hogy medence, meg izé, tehát készülj, drága lesz. Igen, nem, medence, jacuzzi, ülőfürdő, törökfürdő. Panoráma a tóra. Elvehetetlen panoráma. Közvetlen vízkapcsolat, ami nincs a velencei tónál. 404 szögöl. Igen. Két oldalt nádas. Két oldalt nádas. Szomszédtelek szintén érdekel, megveszük, hogy ne legyen szomszéd. Igen. Anyám a kis egészségű nyugdíjából képzeld el, hogy milyen messzire fut. Hát ő védőnő volt. Tudom. Ott azért de azért van ilyen szerető fia neki. Ah, már ki is néztem valami kis téli házat. Egy nyári, téliesíthető. Egy kis fanyaraló téliesíthető. Majd megnézzük valamit, elrakjuk őket. Ott látom neki egy nagyon szép kis 27 négyzetméter zemplén faháza. Alig használt. Kályha beszerelhető. Így van, frissen lazúrozva. Igen, fűtés megoldható. Jó, ha látsz valamit, akkor tényleg szóljál. Tényleg jött, jössz, mész azért. Érted. Igen. Balázs azért prolizott Velencére, mert le akarta verni az árakat. Amikor vására kerül a sor, a világ legbefolyásosabb milliárdosa vagyok. Így van, lenyomom az árakat, majd felvásárolom a telkeket. Kordáig eladták már? Azt hiszem igen. El. De hát azt tudod, az egy külön világot nyolc ilyen. Ott tudok egy eladót 300 millióért. Elmondom, hogy bitcoinban is lehet fizetni. Hol? Velencén? Nem, annál az eladóháznál 300 millióért. Láttam a hirdetés, bitcoin. Nem már. Bitcoin. Nehogy ez a te hülyeség. Nem, bitcoin. Elküldtem most egy hallgató. Dublini pékség elküldte a hallgató. Nem hittetek nekem, hónapok óta bitcoinról beszélek. Dublinban elküldte a hallgató. Ki van írva, hogy bitcoinnal már lehet fizetni Dublinban, egy pékségben. Egy bitcoin, azt mondtad, 5000 dollár. Hát már majdnem hat. Azért, hogy kell venni péksüteményt. Nem is mindig tudnak visszaadni. Hogy az kilőtt az egy bitcoin-tot. Hát vesz-e 30 croissant. Szeptember 22-én 3000 dollár volt a bitcoin. Amikor Bali fölüvöltött, hogy vegyetek bitcoin. Azért majd megkérdezem, mert mellettünk van ez a ház, hogy érdekli-e őket. Akkor most nyisd meg a hirdetést. BTC. Ott van, hogy mennyi BTC. Azt hittem, azt akarod, hogy Feri mondja, hogy csak mondom, hogy 300 millióért eladom mellettünk egy ház, és azt mondod rá, hogy csak volt. De ez közvetlen tókapcsolatos. A kordáik is nagyjából annyira adták. Nem, igen. Valami 200-300 millió. Azért adnám, amikor ennyi vesz a nyaralót, nem? ott már minden, azok 300 millió vesz egy nyaralót, az már erős. Én nem kell. Jó, mondjuk ez ház egyébként, nem csak erős. Közvetlen tó kapcsolat amúgy se kell, ez nem olyan fontos. Majd a házigásatod, a medret. Hát ott kiépítkezik, a sebesség vett az anyának egy házat, és mit csinált? Oda viszi a tavat. Igaz, hogy a Bence egy tetején van 5 kilométerre, majd de majd a tó kijön hozzá. Mi nem megyünk. Így van, mi nem közöskedünk a többiekkel, csak hogy lemegyünk. Egy csatorna lenne. Csinálok egy külön csatornát, ahol anyám még felhajóznak. Igen. A Velencei tóra, ahol tudnak fürdeni. Egyébként ez jó, jó ötlet. A kis siót. Feri, húzd már le pár millióval, Robika küldte nekünk, tényleg? Há, nem gondolod, hogy nem százalékkal adom tovább a megszer. Megbeszéled, hogy kicsit tegyen rá, te kinézed ennyire, megmondod, hozol fix vevőt, de dobjon egy hármast az árra, meg van hirdetve X-ért, te X plusz 3 ér egyébként, és a 3 a 3 a tied, őrül, mert eladtad a kecóját, tehát ezt mindenkinek megéri. Ez menő. A zsíros védőnői nyugdíj. Jó ötlet volt a házi, ötlet volt a provident anyám, így megy, úgyhogy. Jó ötlet. Vigyázz, volt a Balázs. Jó ötlet volt Balázsék, jó ötlet volt a provident. Na látod a BTC-t? Na, már megvan a 300 milliós. És nincs ott a BTC alul, nézd meg. Már. Na akkor lapozzál az árhoz. Na. Telek, ár. 300, ne, nincs. Nincs ott egy BTC? Még ez ennél nincs, ezt mondjuk sok helyen hirdetik ezt a házat. Nincs. Nincs ott a BTC? Nincs. Lehet meg, hogy hallucináltam? Ezek a furcsa vízió. Nagyon szeretnél volna látni valamit. Jó, mindjárt ez megkeresem. Ez szerintem. Nézzés meg az orrodat. Ezért ment el a szagásom, látod? Ez a szklerózis. Jön a szklerózis. 2 perc, na pontosan 9:30, ha játszanátok 3-as ugrást, akkor jelentkezzetek játékra. Mi pedig itt vagyunk mindjárt. És most folytatódik a Rádió egy reggeli ébresztő műsora, Balázsék. Sebestyén Balázsral, Rákóczi Ferivel és Vadon Janival. Ez a Rádió. 10 múlt, pontosan 8 perccel. Hello mindenkinek. Jó reggelt, szikrázó napsütés. Hideg idő, szeles idő, de gyönyörűen süt a nap. Hát 2 nap sötétség után azért ez jó látni, hogy legalább a napsüt. Így van. Bárcsak tegnap lehet volna ilyen idő. Bárcsak pénteken lenne ilyen idő. Kicsi apró testedet felkapja majd a passzácél, és balra-jobbra veri ott a West End oldalán, aki csapódva neki az üvegnek, rángatva a matricát, az angyalföldi pókembert viszont semmi nem riasztja el attól, hogy letépje a matricákat, és boldoggá tegye a hallgatókat 10-12 méter magasan egy beülőben. Ennyi. Srácok, én azért vagyok. Azért vagyok, hogy ti jól szórakozzatok majd a meleg fűtött szál a stúdióból. Köszönjük, János. És hogy a hallgatók örüljenek. A gyerekek nevessenek, fogjon a vattacukor, szálljanak a lufi. Így van, kapjátok be. Csodás lesz. Mennyi mosolyogó hallgató majd, akik megnyerik a hűtőt, a telefont, a 100 000, 200 000 font készpénzt, a bringát, a mosógépet, az iPhone-t, aj, de jó lesz. A kis pókember pedig kúszik-mászik a falon majd. Mi állunk ott, fogyasztjuk a szendvicseket, ülünk az üvegsúlyos, azt mondjuk feljebb, kicsit jobbra, ott megvan a hűtő. Gyere, bocs, balra. Nekem balra, nem neked. Ugye elnézést, hoznál egy másik teát, ez kihűlt, mondom majd a hostess lánynak, akiket mosolyogva hozzák a teákat, János pedig élete kockáztatásával mászik majd a West End oldalán, és nyer a hallgatók segítségével, illetve pontosabban a hallgatók nyernek a te segítségeddel, így egészen pontos. Ez most péntek 6 órától, gyertek, jó? West End főbejárat, ott leszünk és játszunk. A nyeremények nem lesznek fönt, azokat nem kell majd lehoznom. De még mielőtt valaki elkezdene örülni. Hogy jön le a hűtővel? Hozom a hűtőt! Jaj, a 6-os csikolyám meg, a lumpágom! És jössz le egy rohadt nagy hűtővel a válladon. De én ezt tényleg szeretem, hogy már itt a Rádió Egyen elindult így az előkarácsonyozás. Gumiszed, pénteken megszórjuk őket, és még sehol egy Mikulás, sehol a karácsony, és mi már így folyamatos ajándékozásban vagyunk. Ezt én bírom, hogy ennyi mindent tudunk adni. Decemberben mi mindent fogsz csinálni, ha már most fogsz majd egy kötélen. Egész hónapban. Obó lesz. Tudod, mi a kedvenc hangszered? Az obó. Az lesz. Ez már így megy majd akkor karácsonyig? Hogy te szívsz? Reményeim szerint igen. Sokkal jobb, mint a például én szívni. Hát ez... Hát reméljük, persze, figyelj, kiváló szélszosztály van, kiváló kereskedelmi vezetőnk van, hát ez szerintem adni jó. Mert még a hallgatók is szeretik. Kettőt, azt meg vagyunk a ma este eszem megint egy rakott krumplit. A tárgyalások már folynak, télapot is hívtuk már, csak nem vette fel, mert a film alapnál volt. Igen. Na, ha úgy legyen, kövér fejjel lefelé. Ne, hát azért fejjel lefelé. Nem vagyunk mi szadisták. Nem. Direkt nem, csak így finoman. Hát, na, úgy alakul. Játsszuk egy jó kis 3-as ugrás, már itt is van a hallgatom. 3, 2, 1, go! hármasugrás Balázsékkal a Rádió Egyen. A Rádió Egyen. Felkészültél? Akkor fuss neki! Halló, jó reggelt! Jó reggelt, szervusztok, Tibor vagyok. Jó. Tibor, hello, honnan hívtál minket, Tibor? Budapestről. Budapest, és mit csinálsz? Mit dolgozol? Informatikai vezető vagyok. Informatikai vezető, egy komoly multinál, vagy hol? Voltam, most már saját cégemet egy ideje. Az menő, és betelefonáltál, hogy játsszál. Itthon vagyok a gyerekekkel, szabadnapos vagyok. Ja, hát a főnök saját magát csak elengedi, nem? Igen. És ha berohannak, akkor ez azért van. Nem is kiküldtem őket. De mekkorák a gyerekek? 4 éves, meg 7 éves. És nincsenek suliban? Őszi szünet van most a héten. Most van az őszi szünet? Igen, nálatok igen. Is, Feri? Nem, nekünk jövő héttel lesz. Nekünk jövő héttel, igen. Na jól van, figyelj, hát akkor a nagyobbik már lehet kicsit be tud segíteni a játékba is. Hát lehet. Pont most matekoztunk reggel, úgyhogy minden lehet. Első és másodikos? Másodikos. Tegnap én is matekoztam a gyerekkel. És megakadtál az első percben. Meg itt volt egy feladat, ami többször el kellett olvasni, hogy megértsem. De aztán sikerült. Úgyhogy az anyja is odaült. Figyelj, de ott is így volt. Nálunk is így volt. Ugyanez volt, hogy az anyja ült melléjük. Ugye? Hogy képzeld, mi lesz majd 6.-7. De hogy ilyen csöndben vannak egyébként, Tibi? Hát két gyerek mellett ilyen csöndesen, békésen te tudsz játszani? Átjöttem a másik szobába, de és ez eddig jó. Az ajtót? Az jó. Nem. Köszönöm, kisványom. Figyelj! Sziasztok! Én sem, szia! Hogy hívják? Jó, akkor várjál, megyek. Na, menjétek vissza matekozni. Igen. Hűjjetek le a leckének, mert egy gyerekek. Hogy hívják a kis csajt? Antónia, ilyen szép nő. Na figyelj ide, így szól az első kérdés. Ja, már kivettelek adásra, rossz gombot nyomok. Így szól az első kérdés. Azt mondja, hogy melyik ország ősi vallása a Sintó vallás? Japán, hát gyerekes. Így van. Megvan már a Rádió 1-es nyakbalkasztó. Menjünk-e tovább Rádió 1-es sípért? Menjünk. Ez a sípért? Nem szerzünk valami más? Jó lenne karácsonyra, mert valami... El kell fogynia. Legyen két síp. Sokat rendeltünk. Hány sípot rendeltünk tényleg. Melyik magyar zenekar kapta a nevét egy afrikai szigetcsoportról? Ott Afrika déli partjaihoz közel, lent, nagyon lent. Zanzibár volt ilyen együttes valami. Zanzibár, így van. Jó vagy. Igen, pontosan így van. A szigetről hallottál, zenekarról nem? Valamikor nagyon régen. Ugye ők még zenélnek? Van, most újra, igen. Így van. Bocsánat, török, nem nagyon igen. Hallottam. Én sem hallottam most már az Zanzibárról, tehát nem tudom, de szerintem vannak. Perecskéritái. Így van. Oké, Rádió 1-es bögre a tét, mi legyen? Na, halló! Na, menjünk tovább. SMS-ét közben, vagy megszólalt valami? Igen. Annyira tudtam. Igen, melyik képregény és rajzfilm sorozat hősei Liz, John és Odie? Képregény és rajzfilm is készült belőlük. Liz, John és Odie. Ők... Antonia! Antonia lehet, hogy... Ez egy kicsit nehéz, azt mondom, hogy másodperc. Antonia, nem tudod beszélni? Liz, John és Odie-nak a... Nem Miss Holmes, Miss Jones is Odie. Hűha. Liz, nem Miss Jones. Van benne Liz, van benne John és van benne Odie. És... Ha a negyediket is megmondanánk a címét. Igen. Neked nincs ötleted? Nem. Még egyszer, bocsánat, a kérdés meg kell kapnám. Liz, John és Odie, melyik képregény és rajzfilm sorozat hősei? Hát csak azért, mert gyerek van, még egy kicsit engedjük, mert jó szívek vagyunk. Nem fog menni? Garfield. Tényleg az, ritkán olvassuk még. Garfield, valahogy én sem szerettem soha egyébként, nem, Benni nagyon rá van kattam. Lazanyelvű macskára. De valahogy engem is untat, nem szórakoztat egyáltalán. A gyerekek már standart olvasnak, gondolom. A programozás elméletet. Itt van a vörös és fehér, olvasátok, egy jó szórakozás. Oké, na figyelj, bumozunk, ismered a bumot? Igen. Na nézzük meg, hát ott sose lehet tudni, nézzük meg. Ismerni is, nem használni. Mondj egy bumot. hány ez itt? És közben kiszaladtál a konyhába, vagy mi? Jézusom, mi történt itt? Egyben nem. Nem egy éjestelnet kellett utánozni, hogy egy ilyen kétségbe esett apai bum volt. Egy kétségbe esett apai bum. Gyerekek, nálam villog. Megadta. Hát nálam villog ez a szoftver. Nálam is, bumra. Nála fogynia kell. Fogynia a síp. Anna is villog. Jó, minden világfájdalmadat és szülői nehézséget beleraknál ebbe a bumba. Ilyen kétségbe esett, elnyújtott, szomorú bumot már nagyon régen. Nagyon régen hallottunk. Biztos megígérted a gyereknek, hogy nyersz mi? Igen, figyelj, megvan az ajándékcsomag. Ez egy Rádió 1-es ajándékcsomag, jó? Tibor, küldjük nektek. Csak a bum miatt. Egész nap te vagy a gyerekekkel? Tessék? Egész nap te vagy velük? Egész nap. Na, hát akkor. Egész nap. Kitartás. Kivéve este, amikor megyek fogorvoshoz, úgyhogy hallottam ott. De jó. Ez milyen nap, egy nap a gyerekekkel este egy jó fogorvos. Csodás. Tudsz élni. Nagyon klassz lesz este, igen. Kitartás, Tibor. Küldjük a csomagot. Ciao, ciao. Köszönöm szépen. Hello. Na, mi pedig mutatjuk a nap legjobb pillanatait, hogy mi történt velünk ma reggel, több témánk is volt. Ugye beszéltünk egy miskolci óvodáról, a szülőknek nyilatkozni kellett, hogy tud-e venni a szülő új óvodai széket a gyerekeknek, mert hogy az óvi elhatároz, hogy lecseréli a régi székeket. Egészen dermesztő a történet, de nincs rá pénzük, és a szülőket kérték meg, hogy 4-5 ezer forintért, ha szeretnék, hogy gyerekük biztonságban legyen és jó széken üljön, akkor lehetőleg finanszírozzák meg. Hát próbáltuk azért humorosan megközelíteni a dolgot, de amennyire vicces, annyira dermesztő is azért, amikor az ember ilyen levelet kap. Főleg ugye Miskolcán azért sokan nem engedhetik ezt meg maguknak, hogy 5 ezer forintért vegyenek széket, és hát hallgatóink is írtak elképesztő SMS-eket, hogy ők miben, meg hogyan vették ki a részüket, amikor az óvoda vagy az iskola megkért őket valamire, egészen megdöbbentő példákat láttunk. Igen. Tehát nem voltak illúzióink ezen a téren, de még minket is meg tudtatok lepni. Innen indult, illetve belementünk kicsit a retrós régi tévéműsorokba, ugyanis Janival beszélgetünk a kitelepüléssel, hogy ő lesz a mai Prokop Dóra. Így van. Vagy a férfi Prokop Dóra, mert hogy ő forgatta régen ugye a betűket a szerencsekerékben, és hát János ugyanezt fogja csinálni pénteken majd a kitelepülésnél. És aztán belehallgattunk ilyen régi műsorokba, egy kicsit nosztalgiáztunk, de egészen jókat találtunk. Leszel te is olyan jó, mint a Dorci. Igen. Aztán akartuk dolgozni is a témát, de ugye belehallgattunk egy olyan anyagban, amilyen Fridi Lukusz Sándor énekelt, és elment a kedvünk. Itt van, ott mindannyian lefagytunk, úgy jönnek már is a nap legjobb pillanatai. Balázsék a Rádió 1-en. De jó műsorok voltak ezek. Nem? Ezeket egy visszanézni kicsit jó volt. Nem, majd most odapirítunk pénteken az összesnek. Jaj, hát figyeljetek. Élő szereplős kvíz. Az angyalföldi pókember. Igen. Az leszel. Hívjuk a naphallgatója gyorsan, aztán el. Köszönünk. Jó, én szeretem ezt a pénteket, jó lesz. Mindig jönnek a jó, nem sikerült, még mindig jönnek a felújítós SMS-ek, hogy ki miben vett részt, és ki mit csinált egyébként. Elképesztő, hogy itt a szülők nélkül hány óvod és hány iskola már nem olyan működne. Igazából már csak a tanárt adják, meg a fűtést, hogy mennyi mindent kellett szülőknek csinálni. A nosztalgia témánkhoz szólt hozzá egyébként a naphallgatója, és ugye még beszéltünk a BKK nosztalgia járatáról korán reggel, hogy nem indult. Vagy hogy nem jött. Így van. Ezt te mesélted, 23-án nosztalgiájára. Készültek vele, hogy régi 56-os illom, nem. Déltől már nem jár. Mondjuk régi darab. Hát nosztalgiai. És ő írta, hogy hát ez a jó, ez a nosztalgiás történet, hogy ő a régi trollin utazik minden nap, és ő minden nap nosztalgiázik. Mondjuk neked egy korai reggeli SMS jobban tetszett, a Vigyázz Jani, a West Endbe rohansz. Egyébként az is jósos volt, igen. Jó, oké, elmondtuk mindent, holnap lesz még marsos játék, úgyhogy tessék figyelni, jövünk holnap 6 óra. Akkor szevasztok, szép napot mindenkinek, szevasztok, ciao.